أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى سورة طه مكي سورة دي نزل شاید ورستو دا سورة مریم او مخکر سورة الواقعان ترتیب قرآنی کی شلم نمبر سورة دے او ترتیب نزولی کی پینز سلوی اختم نمبر سورة دے رب دری سورة دما قبل سورة دارے سورہ مریم کی اس بات دا توحید دا اللہ تعالی شو پا دفعی دا شبہات سرا نو سورہ طہٰ کی تشجیع علی التبلیغ دا دا اللہ تعالی دین پا بہادری سرا ورسوی دویم ربط دا من قبل سرا دارے سورہ مریم کی رد دا شفاعت قہریہ شو نو سورة طه کی مرد دا نفی دا شفاعت قہریہ کی مخلوق کی داسی سوک نشتر ہے چی دا اللہ تعالیٰ نے پزور بان اخلاص کی در ام ربط دمان قول سردارے دا سورة مریم پا آخر کی اویل شل تخویف دنیوی کم اہلکنا قبلہم من قرنن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا نو سوره طه کی واقعہ ہلاکت فرعون اللہ تعالی ذکر کرے چا غل اللہ تعالی ہلاک کرے داود سوره دا تشجیع علی التبلیغ دغسی رد شرک دا داور توحید رد شرک او تشجیع علی التبلیغ دا داود سورت دا خلاصہ سورت دا سورت مشتمل لے پا دو حصو باننی اول حصہ تر دشپگ او یائم آیات پوری دا باغی کی اول ترغیب ذکر کی گی قرآن کریم تا او بیا واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام بیانی گی تفصیلا او دا سلورم آیات نواخلا تر دا اتم آیات پوری دلائل عقلیہ بیانی گی پا مسئلہ توحید دا اللہ تعالی بانی طه اللہ تعالیٰ پوئی گی پمانا دی حروف حروف مقطعات دی پدی کی دا انسان علم آغا قطع دے بن شوے دے پدی کی علم دا انسان ما انزلنا علیک القرآن ندی نازل کڑے منگ پتا بنی قرآن کریم لتشقا چتا پا تکلیف کی پریوزی ترغیب دے پا تبلیغ دا قرآن ماننے لتشقا دا دا مشقت نماخوز دے دا قرآن دا دیر پارا اللہ تعالیٰ نے نازل کڑے چیتا پا مشقت کی پریو دے یا دویم قول دارے چی دار شقاوت نماخوز دے مانا دارا چی قرآن کریم دا دیر پارا ندے نازل شوئے چی تپ دی باندے بدبخت شی دیر پارا قرآن اللہ تعالیٰ ندے نازل کرے اللہ تذکرتن مگر د پاره د یاداش لم یخشا د هغه چا د پاره چې رکی د الله تعالی نه. د آیات دلیل له پدې باندې د کم یو انسان په لکه چې خشیت الهی موجودی نو هغه د قران نه زیات پیدا غستلی شي. لم یخشا یخشا الله یخاف الله تعالی, څوک چې د الله تعالی نه زیات یریږي. تفسیر جلالین دغه معنا کړی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. و ذکر کیږي دلائل عقلیه په مسله توحید الله تعالی باندې. تنزیلا نازل دل د قران کریم ممن د طرف د هغه ذات نه دی خلق الارض چې پیدا کړی د ځمکه او سماوات العلا او اسمانونه اوچت. دا قرآن دا هغه چار طرف نه نازل شوی دی چې هغې اسمانونه او ځمکې هغه پیدا کړي دي. الرحمن عام رحمتون والا دی, علی العرش استوا په عرش د پاسه برابر دی, په عرش د پاسه برابر دی. د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نے روایت دی هغه وی که چا د الله تعالی په باره کې دا خبر او کړله چې زه نه پوهیږم چې الله تعالی په اسمان کې دی یا په ځمکه کې دی, نو دی انسان کوپر وکړه. ځکه د قرآن کریم صریح آیاتونه په دې باندې دلالت کوي چې الله تعالی په اسمانونو کې په عرش د پاسه دی, کما یلیق بشانی. او د امام مالک رحمت الله علیه نه روایت دی هغه وی استوا معلومه ده, کیفیت د هغې مجهول دی. ایمان راوړل په هغې باندې فرض دی, او د استوا په باره کې تپوسونه کول دا بدعت دی او ناجایز کار دی. الرحمن عام مهربانو والا دی, علی العرش استوا د عرش د پاسه برابر دی, کما یلیق بشانی. لہو ما پی سماواتی, بل دلیل عقلی خاص د الله تعالی په اختیار کړي اغا سيزونه چې په اسمانونو کې دي, او ما فی الارض او ته چې په ځمکه کې دي, و ما بینهما او اغا چې په میندې دوانو کې دي, او ما تحت الثرى او اغا چې لاندې دي د لمدو خټونه. ثرى په لیکيږي لمدو خټو ته, یعنی د و ځمکې نه چې لاندې څه شی دي الله تعالی په هغې باندې عالم دی, او الله تعالی په هغې کې تصرف کوونکی دی. اثرا لمدې خټې د و ځمکې نه لاندې چې څه دي الله تعالی په هغې باندې عالم دی, الله تعالی د هغې نه خبر دی, او په هغې باندې تصرف د الله تعالی چلیږي. و ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. دی آیات کی نفی دا علم الغیب دا دا غیر اللہ نا, او اثبات دا علم الغیب دی دا اللہ تعالی دا پارا. و ان تجهر بالقول او کتاخ کار وینا کے فانه یعلم السر, یقینا اللہ تعالی پویگی پپٹ بانی و اخپا او پڈیر پٹ بانی. سر او اخپا کی سفرق دے مفسرین لکھلی دی سر ولے کی گی پٹی خبری تا د یو رازدار انسان سره چې څوک کوي هغې ته سر ویلی کیږي. عام پښتو کې ورته څه وایي, دا د راز خبره ده نو هر چاته نه کوي, بلکې رازدار دوست ته کوي هغې ته سر وایي. او اخپا دا ده چې په زړه کې پټه ساتي, اړو بل چاته ویم نه. دا فرق دی د سر او د اخپا. په دې وجه نه تفسیر مدارک معنا کړی ده اغه وی و اخبار دین مراد څه شه دی, ما اخترت هو ببالکا, هر هغه خبره چې ستا په زړه کې پټه پاتې شي ستا په زړه کې صرف ورته رشي وس. نو سر ویل کیږي راسته چې خالص دوست رازدار دوست خلق کار کوي. او اخفاست وی ما اخترت هو ببالکا, چې ستا په زړه کې پټه پاتې شي وس هغې ته ویل کیږي په زړه کې صرف ورته رشي. تفسیر مدارک تغویل دی. و ان تجهر بالقول او کتاخ کارا وینا که فانه یعلم السر, یقینا الله تعالی فویگی پپټ باندې پا آغا خورا چی یو کس رازدار دوست کئی و اخ پا اللہ تعالی پویگی پا آغا دیر اپٹا باننی چی انسان بل چا تا منکی و پا خپل لکی اپٹا و ساتی آغی بنیم اللہ تعالی پویگی داور توحید سرد پنزم دلیل اللہ اللہ تعالی لا الہ الا ہو نشتر حقدار دا بندگی سوا دا غنا لہو الاسماء الحسن خاص دا اللہ تعالی دا پار دی نمون خیستا دا اللہ تعالی دا پار نمون دی و آغا خیستا نمون دی دا اللہ تعالی نمون او صفتون تا خیستا ولی ولی کی گی نو دا غی وجوہات مخ کی پا تفصیل سر ولی شوی دی وحل اتا کا دین ورست واقعہ د موسی علیہ الصلات والسلام ذکر کی گی تفصیلا غرض و مقصد پر واقعہ کی شجاعت او بہادری دا کڑاونا تکلیفونا مصیبتونا تیرول دی پبارہ د دین د اللہ تعالی کی دا اللہ د دین پبارہ کی دا سے مصائب برداشت کی لگ سرنگی چی موسی علیہ السلام برداشت کریو نہ تفصیلی واقعہ دا ذکر کی او دا واقعہ دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پا قرآن کریم کی بار بار بیان شوید نو بیخی آسان سبق دے بس مکی والے شوید بار بار حل اتا کا دا حل پمانا دا قد سر دے قد اتا کا تفسیر جلالینوی حل اتا کا قد اتا کا نو دا معنی بنا کوئی چی آیا راغلی دتا تا نا یقینا راغلی دتا تا حدیث موسیٰ خبر دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام از را نارن کل چی موسیٰ علیہ السلام پا مدین کی وقت تیر کا نو دا مدین نو بیا واپس راجی مصر تا لس کال یالت کی تیر کڑی دی نو اللہ تعالی اغا حالت ذکر کیا دا دی واقعہ سا حالات اغا سورۃ النمل کی او سا حالات سورۃ قصص کی اغا ذکر شوی دی نو اغا ابتدائی واقعہ نو ذکر شوی چی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اغا مڑے کڑے ہو دا فرعون یو پوجی وجلے او بیا موسیٰ علیہ السلام ہجرت کڑے دے دا مصر نتلے دے مدین تا دا شعیب علیہ السلام خواتا نو اغا واقعہ سوری قصص کے بیان شوید خوالتا چی کل داغین یا ٹپورش ولا فا ان اتممت عشرن پا من عندکا کلس کال دی پورکلل نستابا احسانی پا ما باننے شعیب علیہ السلام متویلیو داغین ورستوس واپس ہی واپس سفر کئی مصر تراجی از را نارن کل چی ولی دا اغا اور لرا نورو چی دا پی گمان دا نار وکا نیو خی اشارش والا دیتا چی موسیٰ علیہ السلام پا غیب بانی نپوی دا خبر معلوم شولا مبسرین علی کری دی کل چی موسیٰ علیہ السلام راتا پا لارا باندی دا زنانا و سردا او زنانا دا معشوم دا بچی دا پیدائش مریض دا او موسم دا سخت یخنی دے لارت عمر کشوی دا اتور تیار دش پدا روان دے ادرا آنارن کل چی ولی دا دا اور لرا نورو چی دا پی گمان دا ناروکا فقال لأهلهم كثوان اويل دا كور والا تا ايسار چي اني آنست نارا يقنا لدر دي ما اور لرا دا دا پا گمان كي اور لعلي آتيكم منها كي ديشي چه راولمزا منها راولمزا تاسو تا منها دا غينا بقبس اغا لط بل قلع شوي شغلا بل قلع شوي او اجدو علی النار هدا یا با اموم وزا علی النار عند النار علا پا مانا دا عند سر دے دا اور پا خواہ کی هدن لار خودن کے مپسرین ری کری دی دے دے کیا سر دا غمانا بل صورت کی اغشت دے لعلکم تستلون دیر پارا دا اور راولما چی تاسو تا گرم شئی لکا یخنی وڈی را زنانا دا مریضم دا نو منها بقبسین لعلکم تستلون دیر پارو چی تاسو اغیت گرم شی او اجدو علی النار هدا لارت ورک شیو لارت خطا شیو دا هدن پا مانا دا هادین سر دے تفسیر مدارک او تفسیر جلالین مانا کری دا او اجدو علی النار هدن هادیاً یدلنی علی الطریق او اجدو یا با اموم وزا علی النار دا اور پا خواہ کی ہدن لار خودن کے جماعت لار وخی هادیاً یدلنی علی الطریق تفسیر مدارک ہم دا مانا کری دا او تفسیر جلالین ہم دا مانا کری دا فلما اتاها نو کل چراغی داغی اور خواتا چد پی گمان دا اور کڑے نو دیا آواز توکل لے شو یا موسیٰ اے موسیٰ اول اللہ تعالیٰ و تذکر کی ادب تا اللہ تعالیٰ خیر انی انا ربکا یقینن زاستا رب یما فخلع نعلیکا نو اباسا پیدار خپل خپل پیدار دی اباسا دا ادب شو کله چې جماعت ته ځي یا د مشرانو خوا ته سړی وردی نو پیزار ویستل پکار دی کنه دا ادب او احترام دی انک بالوادی المقدس یقینا ته پاک لمن د غر کې المقدس چې پاک لمن دا غر توان چې نوم دا غي توا دا غزې نوم وی ته په داسې ځای کې چې دا یو پاک ځای دی او توا غي تول ویل کی تو او تو ویل کیږي ځکه چې اغه زه کې برکات او خیرونه رانغښتلې شوی دي توایت په مان درانغښتلو سره ده کنه نو دغه معنا مراد ده وانا اخترتک فاستمع لما یوحى وانا اخترتک وما ته غوړه کړی د څه شي لپاره مې غوړه کړی نو تفسیر مدارک سره هغه معنا کړی ده و انا اخترتک للنبوته او تما غوړه کړی د پاره د پیغمبرۍ لکه الله تعالی سره خبرې وکړلې فاستمع لما یوحى نو وکیدا اغه تا چې وحی کیدلې شي تا ته وسرت س وحی کیږي نو اغه ته وکیدا بس ته زما پیغمبر شولې اننی انا الله یقینا ذا الله تعالی ما لا اله الا انا نشتره حقدار د بندگی سوا زمانہ فاعبدنی نو بندگی خاص کا دما لپاره دا یو تولنی خبر او کړه مسله د توحید او بدویم کی امر ده په عبادت سره او درم واقمی صلاة لی ذکری او پاوندی کو د مانځه لی ذکری د فارد یاداش زما د دې جملې څه مطلب ده دو درې معنی مفسرینو بیان کړی دي یو معنی دا واقمی صلاة او پاوندی کو د مانځه لی ذکری د فارد یاداش زما په ذکر نو مراد توحید ده نو لی ذکری د فارد یاداش د توحید زما زکا منز دا عملی توحید دا اللہ تعالی دے مشتمل لے پا توحید دا اللہ تعالی باننے کل چھے موحید دا اوگواری چھے اللہ تعالی ما تا پا توحید باننے مضبوطیا نصیب کی آغا دی منزو نڈیر کئے واقیمی صلاة او پابندی کوا دا مانزالی ذکری دا پارا دا یاداش زمان دینی دا توحید دا یاداولو دا پارا زکا چھے منز دا دا اللہ تعالی توحید دے دویم معنی واقعی صلاة و پابندی کوا دا مانزالی ذکری دا پار دا ذکر زمان ذکر پا منز کی دا اللہ یدول دی منز دے خو ذکر دے نو سبحان اللہ الحمدللہ دا ٹول پکی شتا دے نو پابندی کوا دا مانزالی ذکری دا پار دا یدول زمان دا پار دا ذکر زمان ذکر پا منز کی دا اللہ تلا ذکر دے یو بل معنی ذکر کړی دوم په سرینو یعنی کله چې ستانه مونږ هیر شي او د پاتې شي او یاد نه هیر شي مونږ نو بیا مونږ وکا کله چې رته دا مونږ دریات شي واقعی سوالات او پابندی کو دمانځه علی ذکری دا وجه د یادولو زمانہ تا ته چې زه بیا غمونځ دریات کم نو په هغه وخت کې بیا مونځ ادا کا. نو حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د چانه چې مون پاتشی په هربان او نام عن صلاته او یاد مون نه او د پاتشی نو مون بکی اذا کله چراویخ شي او یاو ته کله وریات شي نو دا غمون قضا وکي بل یصلی اذا ذکرها کله چ او ته وریات شي غمون دیو کی نو وس خو نش تاریخ بنا پد اخرنی توجیه بانی بیا رد دے پا قضا عمری بانی پا خواب دا سیوا دا چانا منزون قضا شول نو درمضان مبارک اخرنی جمعی تبی طول منزون قضای اغپری خوزل او بیا بی قضا عمری کول پاگی کی منزون بی نکول نکول نکول او بیا درمضان مبارک پا اخرنی هفته کی پا اخرنی جمعه کی بیا کول یوز تبی راجم کول واقعی سوالات او پابندی کا او د مانځالی ذکری د فاره د یاداش زما ان ساعت آتیه دا سلورم وحیده سلورم جز دی د وحی ان ساعت آتیه یقینا قیامت راتلن کړي اکاد اخفیها اکاد اخفیها اکاد په معنا د اوری د سره تفسیر سراج المنیر دغه معنا کړي نو عبارت د تزکویم چې ترجمه یې زده سکوم اکاد غواړه مزه اخپیها چې پټو ساتم علم د قیامت نو اکاد تسبوای چې کاد یکاد تکاد خو معنا د نس دیوالی سر راځي نه دې دې کې دغه معنا مراد نه ده دې څنګه برابر وای اکاد زنیز دی ما چې ووا پټ ساتم علم داغي نو زنیز دی ما سم معنا ده دا خو یو څه مطلب نه ورکه نو تفسیر سراج المنیر مانا کړی دا اکاد غوړ مزه اخپیها چې پټو ساتم ز علم د قیامت بیا دې کې تفسیر مدارک کې ډیره بهترین خبره کړی دا اغه وی اکاد اخپیها هو من الازداد دې کې دا اخپیها داد ازداد نه دی یو ماندار چی اخ پی ها زو پٹو ساتم علم دا قیامت دا مخلوق نا دا قیامت علم اللہ تعالی مخلوق تا ندے ورکڑے دویم مانا جی کرکڑی دا اخ پی ها ماندار چی زبخ کارکم دی قیامت لرا غوار مزا چی زو دا قیامت کارکم نو تفسیر مدارک سوی هو من الازدادی دا دا ازدادو نده نو دوان معنی پده دی که سیدی غوار مزا چه پتو سات ما علم دا قیامت دا مخلوق نا یا غوار مزا چه اخکارکم دی قیامت لرا نو دا دا اللہ تعالی پا اختیار کرده بس اللہ تعالی اخکارک ولیش اکادو غوار مزا اخپیها چه پتو سات ما علم دا قیامت یا اکادو غوړما اوخ پیها چې ښکارکم د قیامت لرا خپل نیټه باندې به الله تعالی ښکار کوي لتجزا کل نفس اندره پاره چې بدل ورکړل شي هر یو نفس ته بما تسعى د هغه عمل چې د کړی کم عمل چې د کړی دی چې د هغه عمل بدل د تورکل شي فلا یسدنک عنها من لا یؤمن بها وتوا هواه فتردا دی آیات کی تشجیع ده فلا یسدنک نو واد نل ایتالر عنها یو معنی ذکر کړی دا تفسیر جلالین عنها عن الایمان بها نو واد نل ایتالر عنها یعنی عن الایمان بها دا ایمان راوړل نه پر قیامت باندې من لا یؤمن بها اغه څوک دی تال روان نلای چې ایمان نه لري پر قیامت باندې نو لا یسدنک عنها عن الایمان بها دوی معنی ذکر کړی دا تفسیر مدارک ډیر بهترین معنی غکړی دا لا یسدنک وادی نلای تعالی عنها یعنی عن العمل للساعه دا قیامت دا پارا دا تیاری ندی تا بل طرف تسو کانڑی دا قیامت دا پارا تیاری کواسی نچی عن العمل للساعت وادی نڑی تا لرا عنها دا عمل کولونا دا پارا دا قیامت سوچ پکر کوا چی سوک دی دا قیامت نا گڑ وٹ کئی چی اعمال دا لخرابیا دا غی خبرا ونمانی شرطا درم مانا جی کر کھڑے دا تفسیر سمرقندی ڈیرا بہترین مانا غم کھڑے دا فلا یصدنک عنها نواد نل ایتالر عنها عن الاقرار بقیام ساعت دا اقرار کولنا پراتللو دا قیامت ماننے ذکا دا لازم خبر دا پا ایمانیاتو کی عن الاقرار عن قیام بقیام ساعت دا قیامت پراتللو بان اقرار کوا اسنه چی بی ایمان خلق تار دی خبری نواړی اسنه چی قیامت در اتلو اقرار ونه کی دی ته سوچ او فکر کوا نو وادین لایتا در عنها رضا قیامت نه من لا یؤمن بها اغه سوچ کی ایمان نراوړی پر قیامت باندې غتوا هوا هو او تابیداری کوي د خپل خواهش پتر ده نو هلاک بشي و ما تلک بیمینک یا موسی دی آیات کے اللہ تعالی کر کے تمہید دا معجزی دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وما تلک بیمینی کا او چیز دے استا پلاس کی یمینی کا پخی لاس کی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مبصرین لکھ دی دا آیات دلیل لے پرے بن پخی لاس کی امسانی ول دا سنت طریقہ دا او امسا د ځان سره ساتل د سنت د انبیاو دی د پیغمبرانو سنت طریقه ده. تفسیر قرطبی ولی کوي هغه ډیره ښکلی خبره کړې ده. خیر دی دا مختصر عبارت ولی کوي هغه وی امساک العصا سنت الانبیاء د امسا ساتل د ځان سره او د امسا نیول د ځان سره دا د انبیاء علی صلوات و سلام سنت دی. امساک العصا سنت الانبیاء او بیا امسا پخی لاس کی نیول سنت طریقہ دا. وما تلک بیمینک او صدی استا پخی لاس کی یا موسیٰ اے موسیٰ نو قال ویل موسیٰ علیہ السلام ہی عصایا دا زما امسا دا. بس جواب صرف دمر پورا ہو او چونکہ دا اللہ سر خبری دی څوک چې چا سره مینه محبت لري غواړي چې د هغې سره خبرې وکړي کی او د هغې سره ډېرې خبرې وکړي. اتوکوا علیها اوس فواید ذکر کړئ د جملې د فواید ذکر کړئ د امسا. اتوکوا علیها دوه فائدې ذکر کړي دي او په څلورمه جمله کې بیا مختصر اجمالی فائدو ته اشاره ده. اتوکوا علیها تکیا لگوم زا پدا غمسا باندی وحش بها علی غنمی اور اسندما پانی پدی سرا علی غنمی خپلو گڑو بیزوتا دا دو پیدی دی کرکللی. ولی فیها معارب اخرى وزمان پاراشت دی پدی کی پیدی نوری پیدی پکی اجمالاً اغیت اشارہ اکللا او دو پیدی اغا کار ذکر شولی یو پدی باندی زا اٹیک لگوما تکیا لگوم پدی باندی او دویم اهوشو بها راسندما پدی امصاب سرا علا غنمی خپل وګړو بیزوتا سپه راسندما پانی. موسی علیہ السلام خوشپن کی او کناغش پن کی تو هم کړو لس کال. تفسیر قرطبی پدی ذکر کړی دی فواید د امصا فواید ذکر کړی دی اغوی عون لزعفای دا کمزور دا پارا امداد دے امسا کمزور دا پارا سدے عون لزعفای دویم ویسلاحون علی الاعداء والمنافقین او دا دشمن پا خلاب پانی او بیا خصوصا دا منافقان دا پارا سلا دا منافق دا مخل راشی یو درستی پورتا کبری امسا بان ویوها بل یو دلد اوس در اپ مخی در شی وسا غپی موها. او درم و قوتن اذا اعیا کله چې انسان ستړی شي نو دا د انسان د پاره د ستړیوالي په وخت کې یو قوت او طاقت دی. او بیا ذکر کړی دی بل فائدہ ذکر کړی دا و اذا کان مع المؤمن العصوا د کم مؤمن مسلمان سره چې همسای یهرب منه الشیطان نو شیطان دا غنه تختی. اذا کان مع المؤمن العصوا یهرب منه الشیطان شیطان دا غنه تختی نام سادوم را پیدا دی. او بیا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی ویتقا به عقور الکلاب چې چون کې سپې هغه پم د پکی امسا د در سره بیا که سپې راځي مشکل نه لري او کله چې سره امسا نه وي او سپې رب سره راشي هغه تیږي او ګټې به بیا راوباسي چې هغه په زندګۍ کې چا نه وي راایستلې چې هغه راویستلی کیږم نه بیا به هغه ګټې به بیا راوباسي. او بله خبره ذکر کړې ده وایي و سترتن پی سولاتی کله چې سره ستره نه وي او منځ کې بس مخې ته ودراونو ستا لپاره بیا ستره هم شوله دا پیدې دي. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وضاحت ذکر کړی دی هغه کتلی شي. قال ویل موسی علیہ السلام هي عصایا دا زما امسا ده توکو علیها تکیه لګوم زه په دې باندې واهوشو بها او راسنډم پانی بها په دې امسا سره علی غنمی خپلو ګړو بیزو ته ولی فیها معارب اخرى او په دې کې زما لپاره پیدی دی نوری نوری پکی پیدی مشتره یو سو تاستما ذکر کرلی تفسیر قرطبی پا حوالا بان. قال اپرمیل اللہ تعالی القیها اغرزوا دا غمسا لرا یا موسی اے موسی فالقاها نو وی غرزولا اغی لرا فیزا ہی حیتن تسعا نو پا دا وقت کی اغا مارشو تسعا چمندی وحلی مخ کی پورا وضاحت و تفسیر میں تبدوزے کی کڑے دے سعبان دے او بل چرے جانن دے او بل حیتن دے دے تطبیق میں دکڑے او دو دریزل نو اصل جسد آگی حیتن خویلے کی گی اطلاق کی گی پا غٹ مار او پوڑو کی دوان بننے کی گی ہر قسم مار چی آگی تا حیتن وی پا عربی کی او بیا پا بدن کی پا جسد کی غٹو ثعبان مبینو او پتللو کی پا حرکت کولو کی جانننو نو پا دیائی تطبیق دے کم مشکل پری کنشتا دے. قال او پر میل اللہ تعالی خوزها راونی سا دغی لرا ولا تخب او یریگا ما سنعیدو ها سیرتها الاولا زرده چی اوبگردو منگا دغام سال را سیرتها الاولا تفسیر جلالین دیر بہترین مانا کرده غوصر لکی سیرتها الاولا مانا حالتها الاولا سیرت دیده کی پا مانا دا حالت سرده نو او بگرزو منگا دغی امسال را اولنی زور حالت تا نو اولنی حالت سو خو تاو پلاس کی گرزوالا گڑو بیزو تری پی پان امرا سندلی امساوا اٹیک دی پنکا او پاغی بن نو دا یو معجزه شولا دویم معجزه وزم میده کا او جخ کا لاس پل الی جناحی کا دا ترخ پل سرا دا ترخ سرا دا دیخ پل ڈاڈی سرا یو دیکا تخرج بیضاء نورا او بوجی تک سپین من غیر سوء بغیر د سو نقصان او د مرض نه آیتن اخرى دا بل نه خدا دا بل معجزه ده لنریک من آیاتنا الکبرى در پار چوخه مونږ تا ته من آیاتنا الکبرى زمونږ د نه خو لونه دا لوی نه خیر سره پاروي لوی نه خیری په قدرت د الله تعالی باندې یا تفسیر جلالین ډیر بهترین معنا کړی د دې کې وای د موسی علی السلام د رسالت خبره روانه ده نو لینور یکا دیر پاره چو خو مونږ ته تا مین آیاتینا د نه خو مونږ نه الکبرى العظمى علی رسالتک اغه لوی معجزات چې هغه ستا په رسالت باندې دلالت کوي العظمى علی رسالتک ستا د رسالت د پاره د لوی نه خلی بس اذهب الى فرعون لار ش فرعون تا انه توغایقن اغا سرکشی کړی دا موسی علیہ السلام رسالت خو عام قوم تا او خلق تا بنی اسرائیل او قبطیان ټول تا تخصیص د فرعون اولی شوی دی دا غی وضاحت مې تمخ کې ویلو یا بعضی آیاتونو کې ملأ او قوم هم راغلے دے نو جواب داگے نہ دادے دید کی تخصیص دا غز کا شو دے چی دا خپل قوم منا کڑے او دا اللہ تعالی دا بندگی نہ او گمراہی طرف تیرا بل لے نو کلے چی مشر چی سمشی خو بیا کشران ٹول سمیگی کنا دا دیر پارا دا دی تخصیص شو دے اذهب الى فرعون لارش فرعون تا انه طائقنا اثر کشی کړی دا د حدود شرعیونه اغه تجاوز کړی دی قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي دعا د موسی علیه السلام ذکر کی قال ویل موسی علیہ السلام ربي اے رب زما اشرح لي صدري پرانی دی سینه زما اللہ تعالیٰ زما سینہ پرانی دی د سر پارا د دین و مراد چرے توفیق د صبر توفیق د استقامت او صبر او برداشت کول دی برداشت کول دی پتہ کالی پبانے دغتی مراد دے اللہ پرانی دی سینہ زما د پارا د توفیق د صبر او د استقامت د پارا او دغسی پا تکلیف و پا تکالیف باندی برداشت کول دیر پار از ما سینه کولاو کی مضبوط کی واحل العقدت من لسانی ویسر لی امری و آسان کی ما تا کار زما کار سود موسی علیہ السلام من تبلیغ الرسالتی الی فرعون دا ٹکے تذکر ہم چرت موسی علیہ السلام تا سوائی چی گڑی بیزی ساتلی چرتوائی چاگتی مراد او یا تی مراد زمیدار ده یا بل شده نه ویسر لی امری و آسان که ما تا کار زما کم کار ما امرتنی بهی من تبلیغ رسالتی الی فرعون چی فرعون تا دا اللہ تعالی دین و رسوم اللہ دار تا آسان کی هر مبلغ لا دا دعا پکار ده چی دا دعا ہو کی واحلل عقدۃ من لسانی او پرانی دی او غوٹا دا جبی زما مل لسانی دا جبی زما دا دی غوٹی نمرات کم چشیتی مراد دے بس دا موسیٰ علیہ السلام پا جبا کی سنقصانو دا غیر پار دعا اختلوی اللہ تعالی زما دا جبی دا لکنت دے یا کم مشکل لے پکی اللہ تعالی دا ختم کا تفسیر بیضاوی تفسیر مدارک او نور ډیرم پسیرین لیکلی دی اغه وی یوزل فرعون علیه اللعنه موسی علیه السلام پغی کی کراغسته ده نو ګیره ودراونی ولا ګیره ته وشو کوله تاسو ته خو یو دا خبره معلومه شوه چې فرعون ګرم و فرعون ګیره پریخي وخه اور دی زمانی مسلمانان اغه ګیره نه پریږي او دا فرعون گیره و موسیٰ علیہ السلام دا فرعون دا گیره راونی ولا ویشو کولتی فرعون پا غصه کی راغه او دا خبره وکلله وی دا علال که دارک وی دا ما تا پسادی و دا شدگرد وانتا که خکاری دسی زور را تا وکلله که تالیب چی زور که چا تا وی دسی زور را وکل وی دا علال که خده او تاوی وی دا ماشوم دا علال اولو نده دا خو ماشوم ده دا خو دا اور او دا ملغلر و پرقم نشکوله فرعون ویل خدی دا لکا تیسی خطرناک وند که معلومی گی نو چه علاله کو خوایی اغیو تا بیا خبر اوکلله وی دا معشوم دی دا خو اور او ملغلریم نشی پیجاندره وی خواه وی زید سی وکی تجربه را وکی زا پا یو لوخی که تا ملغلری را وڑل دا اور دا سکروٹ بشانت کی او پا بل لوخی که تا سکروٹی را وڑل شولی نو موسیٰ علیہ السلام سکروٹ را واقع استرا او اغی خلی تورو چولا نو جب لگا وستو دیدلا دا غی دا وجن آدم موسیٰ علیہ السلام پا جب کی لگ لکنت یا یو کم مشکلو نو دا دعای اختر دا اللہ تعالی نوی اللہ تعالی وحلل عقدت من لسانی پرانی زی غوٹا دا جب زمان یبقه قولی چی دا خلق پویشی پوائی نازم آباندی دام دا اللہ تعالی یو ورک لده دا هر چا پا خبر باندی هر سوک نپویگی نو داعی دا حق لپکار دی عالم لپکار دی چی دا دعاو کی اللہ تعالی زما دا جب غوٹا پرانی دا اللہ زما پدی جب کی دا سی اثر پیدا کا چی خلق زما پدی خبر بانی پویش کلا دیر کرتا دا سی پدی معاشرہ کی تاسو گو رہی بعضی معلمین او استادان دا سی اگا خط تحقیقات امو کی ہر سو کی او خط قابل امی خلی کی ناداخی پا خبر بانی سڑے پورا نہ پویگی کلا دا سیوشی یو انسان اگا خط گران سبق ہوئے اللہ تعالیٰ پہ جب کی دا اثر غرزا ولی چی اگر گران سبق آسان شی او مخاطب پاگی بانی پویش نو دا عید حق لا دا سوال پکار دے دا دعا پکار دا چی اللہ تعالیٰ زما پا دی خبر بانی خلق پویا کا اللہ زما دا خبری پا دی خلق بانی خیو لگا نو دا دعا پکار دا موسیٰ علیہ السلام ہم دا دعا اکلا دا واجعل لی وزیرا من اہلی او جوڑ کی زمان پارا وزیرا ملگر امدادی من اہلی زمان کورنینا آغا سوک دے ہارون آخی چے ہارون دے آخی چے زمان ورور دے اشدد بہی عذری چے کلک کیتا پدی سرا عذری ملا زمان زمان ملا اللہ تعالی زمان پورور بانی مضبوط کی و اشرکو پی امری او برخور کی غیتا پی امری پکار زما کی موسیٰ علیہ السلام کار کمو و اللہ تعالی زما پدی کار کی تا غلم برخور کی نو تفسیر مداری کویلی دی و اشرکو پی امری پی نبوتی و رسالتی اللہ مال دی پیغمبری را کلا نو زما ورور حارون علیہ السلام لم پیغمبری ورکا دا دا یو ورور دا بل ورور سر دیر لوی احسانی چی دا دعا کیا دا سوائے اللہ مال دی علم را کڑے دی اللہ تعالی زری دا دعوت دا پارا منتخب کڑے ما اللہ دا مہربانی زما پورور بانی مکا دا سی دعا کول پکار دی نو دا دیر سخ شبقت او انتہائی احسان اوکا یو رور دا بل رور سرا کائنو سب حکا کثیرا دیر پارا چی استا پاکی بیان کو دیرا اللہ تعالی دیر پارا چی استا پاکی بیان کو دیرا و نذکرک کثیرا و یادو تعالی رڈیر انکا کنت بنا بصیرا یقیننتی منگلر لدن کے نقال اپرمیل اللہ تعالی دی آیت کی اجابت دا دعا موسیٰ علیہ صلات و سلام دے قال ویل اللہ تعالی اپرمیل اللہ تعالی قد اتیتا سؤلک یا موسیٰ درکل شورت تاتا سؤلک غختل شوی چی دونستا یا موسیٰ اے موسیٰ ستا غختل شوی چی دونا تا تدرکل شل یعنی ستا دعا اللہ تعالی قبول اکلالا نو حارون علیہ السلام اللہ تعالی پیغمبر کو یو خبر دا غشولا او اللہ تعالی اولا غجب کولا اکلالا ولقد منن علیک مرت اخرى و یقینا احسان کرده من پتا وانی مرت اخرى یو بل کرت یو بل زل اللہ تعالی پی یو بل احسان پل ذکر کیا اے موسیٰ پتا ونی اللہ تعالیٰ یو بلا مہربانیم کڑی دا نو آقا واقعہ پورا سور قصص کی آقا بیان شوی دا دا وم آیات نواخلہ تر دا اتا اشتم آیات پوری خود دیدے کی معمولی سر پاگی تا اشارہ کیا گوئر دا قرآن دیر عجیبہ کتاب دے چاچی سواق یاد کلی طالب العلم نو کل کل دا سیوشی انسان تا خبر د ذهن نه یری نو د یوې ګنټې خبره چې په دو منټو کې وکړلی شي بیا هغه ټول مضمون سړی ته رایادیږي نو ګورئ قرآن کې کوم واقعیات بیان شوي دي نو دا په یو ځای کې نه دي په مختلفو ځایونو کې یو ځای کې تفصیل دی بل ځای کې اجمال دی بیا یو ځای کې یو شانت کې بل ځای کې بل شانت کې نو هغه واقعیت تاته لږه در یادی نور چې چاته سبق یادی بیا هغه ته هغه ټوله واقعه یادیږي نو پورا واقعہ دا پا سور قصص کے بیان شوی دا دا وم آیات نواخلہ تر دا اتا اجتماع پوری خودل دا کی اختصار دے اذا اوحینا الی امکا کل چی خبر ورک منگا مور ساتا ما یوحا اغا چی خبر متور کردیو اغا چی خبر ورطا ورکی دلیشو اوحینا خبر مور کردیو ستا مور تا دا مانا بنکوی چی اوحینا وحی کردیو منگا ولی نو دا پیغمبرنا علاوہ خوبل چا تا وحی نکی یو خبر دا غدا دوی مدار چی دا زنانہ دا او زنانا هغه خو په پیغمبران په زنانو کې پیغمبران نه دی راغلي نو څنګه معنا کوي چې اذ اوحینا الی امک ما یوحا تفسیر بای زاوی دے کہ معنی کڑے دا دا تولی کئی اذ اوحینا بالالہام تدین مراد سے شرع وحدہ پا الہام سرا الہام یعنی اللہ تعالی پدل کی دا خبر اور دا ولا اذ اوحینا کلچی دا غی پدل کی کلچی پدل کی واچا ولا منگا الہ امی کاستا مورتا ما یوحا پدل کی دا خبری اچولتی مراد دی دویم تفسیر بیضاوی دویم مانا ذکر کرے دا ڈیر بہترین مانا اغوی وی انہا رؤیا رأتها ام موسیٰ تفسیر سراج المنیر ہم دا ذکر کرے دی دا عبارت دا تفسیر سراج المنیر دے وی انہا رؤیا رأتها ام موسیٰ وی دا خوبو چھے دا موسیٰ علیہ السلام مور لیدلے ہو او دا اولیاء اللہ خوب چرے غم رشتو نی از اوحینا کلچ وحی اکلا دا منگا یعنی کلچی پا خوب کی اخو دا منگا مور دا موسیٰ علیہ السلام تا ما یوحا اغا چی اغی تا خودل اشوال پا خوب کی اتا خودل انہا رؤیا رأتها ام موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام مور دا خوب لیدلیو درم مانا جی کرکڑے دا تفسیر بیضاوی وی اوحینا نمراد وحی کڑے و منگا الی ام موسیٰ مورد موسیٰ علیہ السلام تا بلسان نبی پی وقتها موسیٰ علیہ السلام مورتا اللہ تعالی وحی کڑے و موسیٰ علیہ السلام مورتا نوا بلکی اوحینا بلسان نبی فی وقتها فاغ وقت کی دا اللہ تعالی و پیغمبرو اغیت اللہ تعالی وحی وکلا نو دا اغی پا جب باننی بیا دا موسیٰ علیہ السلام مور خبر کللا بلسان نبی فی وقتها تفسیر بیضاوی دا غدر مانا کردی دا سلو رو مانا ذکر کردی دا تفسیر سراج المنیر اغوی اذ اوحینا کلچ وحی وکلا منگا بعثا الیها ملکن اللہ تعالی یو ملک ولی گاغیتا لا علی وجه النبوته و بعث الیها ملکن کما بعث الی مریم لگه سرنگی چی مریم علیہ السلام تا اللہ تعالی جبریل علیہ السلام لے گلے ہو نو مریم خو آغا خو پیغمبر نو کرن چا غیتا وحی شویو نو آغا نو داوم ندا جبریل علیہ السلام دا آغی سر سنگ خبری کردوی نو مریم علیہ السلام سر نو دے سر ام آغا شاندگی خبری اکرلی یوازی دا ملک خبرا دا دا چا سر دا پیغمبری پا منابانی خونی لگا مریم علیہ السلام سر خبری کردی وی باعثا الیها ملکن لا علی وجه النبوت دا نبوت پا طریقہ بانی نوی کما باعثا الی مریم تفسیر سراج المنیر دا وضاحت کردی دے دیر پا بہترین طریقے بانی دا تقریبا سلور تفسیرون تستما اکرلی دا سلور معنی مشورید دی آیات اذا وحینا الی امی کا کلچی خبر ورکمونگا مور ساتا ما یوحا اغچی خبر تورکی دلیشو ان اقذفیه فی التابوتی چواچوا دی بچی لرا فی تابوت کی پسندق کی فاقذفیه نواچوا دا صندوق لرا فی الیمی پداریاب کی فلیلقیه الیمو نور را او بغردی دغه صندوق لرا الیم دریاب بساحلی پغاړه باندې یاخذه روا بخلی دلرا عدو ولی دشمن دما وعدو له او دشمن دده الله تعالی غختل چې موسی علی السلام د دشمن په کور کې وساتی او دا کار الله تعالی ولی وکړه دای زکه وکړه کدا یې نه وکړې نو بیا خود موسی علی السلام د بچ کېدلو طریقه نه جوړېدل کنه وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي أَوْ وَاچَ وَلَمَّا پَتَابَنِي مِنَا دَخَلْكُ مِنِّي زَمَانَ طَرَفْنَا مُفَسِّرِينُ لِكَلِ دِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنِ اللَّهُ تَعَالَى مِنَا وَاچَ وَلَا دَخَلْكُ بَس چا بچي ولي دا بس داغو پيزلا ورغه دا غبو سره مینه محبت پیدا شو. دا د الله تعالی مهربانی چې چا باندې یو کی دا د الله تعالی مهربانی دا الله تعالی نیکان باندې نگان دا غسی یقینی تاسو په معاشره کې کتلی خپل ما تر دې احساس کی کله کله داسې وشي یو څوک د چا سره میلا وشي دا غو سره غ ملاقات دا غو سره خبرې دا غو سره مجلس سړی و چې زه د سره کیناستلی مرد خبرې واورېدلی او چې کینی او سره خبرې واوري بس د هغې سره مینه محبت په هغې باندې پیدا شي. موسی علیه السلام بس الله تعالی دغسې پیدا کړ. او بعضې سړی داسې وایي د مجلس پرېږده و چې دا ماله په لار باندې چېرته مخې له نه راتللی په بازار کې راله مخې له نه راتللی والقیت علیک محبت منی او واچوله ما پتا باندې مینا د خلکو منی زما له طرفنه ولتسنا علی عینی او دې لپاره چې پالنه وکړلی شي ستا علی عینی زما په حضور کې علی عینی زما په سترګو باندې. نو څنګه د الله تعالی په سترګو باندې یعنی زما په حضور کې ستا تربیت او پالنه وکړلی شي. تفسیر مظهری مانا کړی دا علی عینی علی حفظی زما په حفاظت سره ستا پالنه وکړلی شي. تفسیر دا یو نیمه معنا دسی چې بیا هغه خلو ته نه برابرېږي چې دې ځای کې زه څنګه ترجمه وکړم. بیا بعضې تفسیرونو داسې معنا کړی چې هغه تا ته هغه خبره بیخي روانه کړي داسې لکه اوبه چې روانې داسې ته برابر کړي ولتسنع او دې لپاره چې تربیت وکړلی شي ستا علی عینی علی حفظی زما په حفاظت کې ستا تربیت وکړلی شي. دغه معنا ده تفسیر مظهری دغه معنا کړی ده. تفسیر ماوردی هم دغه معنا کړی ده. هغه وایي حفظی لکا او دې لپاره چې ستا پالنه وکړلی شي علی عینی علی حفظی لکا زما په حفاظت سره تا لره زما په حفاظت کې ستا پالنه وشي. یعنی الله تعالی موسی علیہ السلام د دشمن په کور کې حفاظت وک نه مانه ده. تفسیر مواردی او بل بهترین معنا کړی ده چې هغه روان معنا ده. هغه وایي علی عینی ولتسنع او دې لپاره چې ستا کپالت او پالنه وکړلی شي علی عینی علی اختیاری زما په اختیار باندې. دا خدا الله تعالی دا چې د موسی علیہ السلام د مور اختیار وې نو هغې خو د دشمن په لاس کې دا نه ورکو کنه علی عینی علی اختیاری زما په اختیار باندې ستا پالنه او کپالت وکړلی شي. تفسیر ماوردی دغه معنی کړی ده. بس الله تعالی د دشمن په کور کې هغه وساته علی عینی. اذ تمشی اختک کله چې روانه و خور ستا په تقول ویل هغې هل ادلکم آیا زه اوخایم تاسو ته تا علی من یکپلوه هغه څوک چې د پالنه به وکړي د پالنه به وکړي. د موسی علیه السلام خور په هغې پسې ور روانه وه. فرجعنا کیلا امک نو واپس وګرځولې ته مونږه مور ساته کی تقر عینها دې لپاره چې یخی چې سترګې د هغې ولا تحزنه او نه خفه کیږي. الله تعالی ته واپس بیا راوګرځولې او د هغې هغه واقعه بیا سورة القصص کې تاسو ته مویل چې تفصیل ویلی شوی. وقتلت نفسا وجل اوتا یو تو فوجی لرا فنجیناک من الغم نو بچ کړی ته مونږ د غم د بدلې د اخیستلو نه. دا نفسن نه مراد پوجي د فرعون تی مراد دی دغه پوجي یا دغه مطبخی یو یا دغه کلینډر یو یار څه چیو. فنجیناک من الغم نو بچ کړی ته مونږ من الغم د غم د بدلی اخیستلو نه. دا ګنا نه وا البته د غم او د پریشانی سبب دا جوړ شوی پوجي چې مړ کې نو بیا به خزان له ځای ګوري کنه نو که زید نږدې نه وي نو بیا منډه زنده آباد بیا به زید تختې وتی. بیا موسی علیه السلام ته لاړ بس هجرت یې وکړو. موسی علیه السلام یو د فرعون پوجي وجلی او لس کاله هجرت یې کړی و. بیا مجاهدینو کار کړی دی ماشاءالله ښه ډېر نو زړه به ورته نه وهئ سړوبي په ځان باندې نه راولئ. وفتناک فتونا او ازمایښتونه راوستل مونږ په تا باندې ډېر ازمایښتونه ډیر مصائب تکالیف او مشکلات په موسی علیه السلام باندې راغلل. تفسیر ماوردی معنی کړی ده وفتناک فتونا بلوناکا بلا ان بعد بلائن ازمیخ ہم نمانی راوستا یو ازمیخ رستو دا بلنا و بل ازمیخ رستو دا بلنا اللہ تعالی دا باندی دیر امتحانات راوستا بلوناکا بلا ان بعد بلائن تفسیر ماوردی دا غمانا کرد فلویست سنین فی اہل مدینہ نو بیا ایسار شولی تا سو کلونا پا مدین والاو کی پا ہجرت کے سمر وقت تیر کا لس کالا سم مجیتا و بیا راغ لیتا علا قدر ان پا وقت مقرر باننی یا موسیٰ اے موسیٰ دیدے بانی بس دان پویا کوایا علا قدر ان دین مراد تشے مپسرینو لکلی دی مراد دین سلویخ کالا دی د سلویخ تو کالو پا عمر کی بیا موسیٰ علیہ السلام راغے دا اکثر پیغمبرانو پیغمبری اغیتا پا سلویخ تم کال بانی ورکلے شوید زیاتون پا سرینو ہم دا غمانا کرید دا سلویخ تو کالو پا عمر کی دا انسان طول قوتونا او عقل لا پورا شوید تفسیر مدارک لکلی دی وی دین مراد سشیده اغوی سم جیتا بیا راغ لیتا علا قدرین پا اغا وقت مقرر باننی یا موسیٰ اے موسیٰ نو مپسرینو لکلی دا عبارتو لکی دوٹ کی پیدا بات تدر کیڑی را و هو مقدار الرسالتی مقدار الرسالتی و هو اربعون سنتن مراد دینا اغا مقدار مقدار دا رسالت تی مراد دی چی اللہ تعالی تعالی پیغمبری در کلا پا اغا وقت بانی تبی عراغ للی و هو اربعون سنتن او اغا سلویخ کال دی التفسیر الوسید دا غا ذکر کردی دی او تفسیر مدارکم دا غا ذکر کردی دی او تفسیر سمعانی هم دا غا ذکر کردی دی سم مجیتا بی عراغ لیتا علا قدرین پا اغا وقت مقرر باندی یا موسیٰ اے موسیٰ یعنی ستا تا پیغمبر تا چی یو کس تا چی اللہ تعالی پیغمبری ورکی نو آغا سلویخ کالا دے نو تا ہم پا آغا موقبانی راغ للی آغا موقبانی تراغ للی اللہ تعالی دل پیغمبری درک للا دویم مانا ذکر کردے دا بعض ہم پا سرینو آغاوی سم مجیتا بیا راغ لیتا علا قدرین پا آغا وقت مقرر باننی اے موسیٰ پا حق وقت مقررہ چی تا مقرر کردی و دو شعیب علیہ السلام سرا اغا سوا چی ایم الاجلین قضیتو پلا عدوان علی سوری قصص کی اغا ذکر شوید اغا واقعہ کم ایوانی اٹش ما پورکتا لنو پا ما بانی بزدولم جاتے نئی نو پا سی احادیث کر اغلی دی چی موسیٰ علیہ السلام ابعد الاجلین پورکڑی و اغا سوا اغا لسکالو پورکڑی و نو سم مجیتا بیا راغ لیتا علا قدر ان پا وقت مقرر بانی جتا مقرر کردی و دو شعیب علیہ السلام سر چی غلس کالو پا غیبانی تراغ للی کل چی رو سر آنیتا پورک للن بیا پا غیبانی راغ للی دا دوی ما مانا دا هم خصائی مانا دا وکدا قرآن نخپل معنومی گی دا وستناعتو کالی نفسی او تا غرکڑی مالی نفسی دا پار دا خپل دان دلی سمانا دلی نفسی دخپل زان دا پارا اللہ تعالی غرکڑی اللہ تعالی خوچا تا محتاج نرے سنگا اللہ غرکڑی دے رخپل زان دا پارا تفسیر مدارک مانا کری دا دیر بہترین اغوی لی وحی و لی رسالتی دق مانا بکوی وستناو تا غرکڑی تا مالی نفسی دا پارا دخپل وحی او دا رسالت دا پارا رسالت یعنی زما پیغامون و تخلق توڑی او تا تا دا اللہ تعالی پیغامون رازی لوحی ولرسالتی تفسیر مدارک تا غمانا کرد تفسیر جلالین مانا کرد وستناعتو کالی نفسی بر رسالتی اللہ تعالی تا غور کرد خپل زان دا پارا پا رسالت سرا اولون که دا اللہ تعالی دا پیغاماتو تا اللہ دا دغر پارا غور کرد بلا مانا ذکر کرد امام قرطبی مطلب ہے دا ٹولی یو دے الفاظ لک بدل لی دا و سرمولی کئی پیدا بدر کئی وستو نعتو کا غرکڑی تما نو تفسیر قرطبی وی قویتو کا و علمتو کا وستو نعتو کا قویتو کا او مضبوط کڑی تما او دوی ممانا و علمتو کا و تا تما خودن کڑی دا لی تبلغ عبادی امری و نهی دیر پارا چی ورسی تا زما بندگانو تا زما اوامر او زما نواهی قویتو کا وعلمتو کا لتبلغ عبادی امری و نهی دا غمانا جی کر کرده دا امام قرطبی لنفسی وصدق مانا شولا تاس بپویش شویه وستنعتو کا ورکڑیتو ما لنفسی دا پارا دا خپل زان دا خپل وحی و دا رسالت دا پارا یا مضبوط کړی تما او خودنه کړی د ماتا تا دیر پار چې ته زما اوامر او نواهی زما بندگانو ته ورسه د دې لپاره الله تعالی غوړه کړی ته نو هر کله چې غوړه کړی نو وس ورځ پی اذهب لاړ شه انت ته واخوک اورور صاحب آیاتی پنه خو زما باندې بی آیاتی د دین مراد هغه معجزات دي چې مخکې دغه وضاحت ذکر کړو لنريهو من آياتنا الكبرى اغت مراد دي کنه مخکی وضاحت بیان شو ولا تنيا في ذكري او ناراستی مکوئی په بیان د توحید زما کی د الله تعالی د توحید تو بیانولو کی واسستی او ناراستی نه کوي ولا تنيا ناراستی باندې کوي التفسير الوسيط ذکر کړی دی اغه الا تفترا مانا دارا چی سستی بنا کوئی اذ هبا لار شیطا سدوانا الى فرعون فرعون تا انہو توغا یقینا هغا سرکشی کڑی دا تفسیر جلالین وی کم سرکشی کڑی وی بی ادعائی الربوبیتا انا ربکم الاعلا دا دعوی کڑی وی تا دین بلغت سرکشی نشترے بی ادعائی الربوبیتا او دغه مانا دا قرآن نمالومی گی کنا انا ربکم الاعلا فقولان اوه ایتا سدوانا لهو اغتا قولا لینا و اینا نرما لعلهو یتذکرو کی دیش یغا نصیحت قبول کی او یخشا او یا او یریگی دا اللہ تلانا امید شتره چی اغا دعوت قبول کی او کنینو او بیریگی گوری قولا لینا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تلا پیغمبر دے او دا پرعون بل غٹ رزیل او سخت دشمن خنو کنا الله تعالی هغه تم وی چې نرم وینا او توګه دا مقام د دعوت دی د چا چې ښه اخلاقی او دعوت نرمی نو په هغه کې بیا اثر ډیری قولا لهونو وای تاسو دوان هغه ته وینا نرم لعله یتذکرو کې دې چې نصیحت قبول کی او یخشا او یا ویریږي نو قال ادوان ویل ربنا ای رب زمونگا اننا نخاف یقینا یری ګمونگا ای یفرط علینا چې ظلم بو کی په مونږ باندې او ایت غا او یا بسرکشی او کی دوانو کی فرق دارے مفسرینو لکھلی دی دا تذکیر او دا خشیت پمن کی فرق دارے کله چې وعظ او نصیحت او دلیلونه په انسان باندې اثر وکي او ایمان راوړي نو هغه ته ویل کیږي تذکر یا تذکرو دلائل او بیان د باندې اثر وکي او ایمان راوړي او قبول کړي هغه ته ویل کیږي تذکر او تغیان دی تولے کی گی نا دیده که پرق دسی شده تا پرق مخی دا تذکیر دا خشیت پرق ہوئی علی شو یو دی دوان آغم وائی قالا ویل قولا لہو وائی غیتا قولا لینا اغوائنا نرما لعلہو یتذکرو کی دیش نسیت قبول کی او یخشا او یا او یریگی نتذکر او خشیت کی پرق داره تذکر دی توی کله چې انسان مسئلے ته وکی دی او دلائل او مسئلہ پاغی با نیسر وکی او ایمان راوڑی اغا تذکر دی او کله چې تخویب پا انسان با نیسر وکی تخویب یعنی یر او تبایان کی او ایمان راوڑی نو اغی تخشیت ویلے کی نو قال اویل دوانو یقینا یری گمونگا دیده کی نخاپو یری گمونگا دا یر تبعی مراد دا ذکا هر یو سوک یریگی تبعی یری دا انسان ایپروت علینا او ایتغا دیکی پرق سده چی بلکل بیان تا غوگ وننیسی او دا اول نا انکارو کی نواغی تولیکی گی فرط او کل چی بیان تا غوگ کی دی او بیا رستو مخالپتو کی نواغی تولیکی گی تو غیان پوش ولی پی خبر بند منگا یریگو ایپروت علینا چی زیادتی باو کی پا منگ باندی یعنی دا اول نبا داریک انکارو کی او ایتغاو یا بسرکشیو کی بیان ته بخوک کی دی خداغینه برستو بیا مخالفت شروع کی دا فرق دی. قال ویل الله تعالی لا تخافا میری گئی اننی معکما یقینا زاستا سرایما. تفسیر بیزاوی معنی کړی دا اننی معکما بالحفظ والنصر زاستا سرایما حفاظت بم کوم او امداد در سره کوم. اسمعو خاورم معراو اینما هر س اینما او هر س اورما. پاتی آہو پس لار شیتا سدوانا پقولا نو او آئے فرعون تا انا رسول ربکا منگر علی گل شوی پیغمبرانی استاد رف. دویم خبر پا ارسل معنا بنی اسرائیل نو ولیگا زمنگ سرا بنی اسرائیل. ارسل ویلیگا یعنی آزاد ایک پرید زکا دتی غلامان جوڑ کلی مخی داغی وضاحت ویلی شوی دے چاوانی بے زمیدارک کولا چاوانی بے دغرن گٹی راوڑلی چاوا نے آبادیاں نے جوڑا ولی او چاوا نے پخی خختی چاوا نے کچا خختی دا بے جوڑا ولی پاغی بن. ولا تعذبهم او تکلیف مور کواغی تا قد جئنا کا یقینا راوڑ دے منگتا تا بی آیتین نخا من ربکا استاد رب در طرفنا. والسلام علی من اتبع الهدى او والسلام او بچاو دے دا عذاب د اللہ تعالی نا علی من دا هغه چا لپاره الی من علی په معنا دا الی سره دے یا لمن دہا چار پارا اتبع الہدا چاگا تابیداریو کی دا ہدایت. تفسیر تباریو اتبع الہدا یعنی اتبع ہدا اللہ چاگا دا اللہ تعالی دا ہدایت تابیداریو کی. نو السلام سلام سمانا دا بچاو دے دا اللہ تعالی دا عذابنا اگو دا اللہ تعالی دا عذابنا بچی. سو خبری و توکللی پینز خبری و تاغ بیان کلی موسیٰ علیہ السلام انا قد اوحی الینا یقینا وحی شوید منگتا ان العذاب چی یقینا عذاب علا من پاغ چا بنیدے کذبا چا غدر و جن و گنی حق لرا و تولا و مخواڑی بس دا اللہ تعالی عذاب بپاغی بندی را جی. قال نویل فرعون فمن ربکم آیا موسیٰ سوک دے استاسو رب اے موسیٰ. گوری بیاٹو لمسالہ دا رب روانا دا خامک کیو گوری من ربکا من ربکا انا رسول ربکا نو ټول مسله د رب د تست ما یو خبره کړی و هغه د کولګام شیخ سیف رحمت الله علیه په حواله باندې د پیغمبران واقعیت چې تاسو ګورئ نو ټول داغه په دعوت کې رب رب رب دغه ده مسله د قانون د اصل کې رب ویل کیږي قانون ساز تا رب وی تربیت کوونکی د مخلوق به ارسال الرسول والکتب نو هغه د الله تعالی تربیت معنوي دی چې الله تعالی کوي. قال ویل موسی علیہ السلام ربنا الذي رب زمونگا الله تعالی حق ذات دے اعطا كل شيء جوار کړی دے هر سیز تا خلق او پیدائش داغي ثم هدا او بیا یو تعالی را خو درید بس الله تعالی حق ذات دین چې ہدایت او تکړی دے او هر شی پیدا کړی دے ثم هدا د دې ہدایت نو مراد ہدایت پتری تی مراد دے کما شوم دے اغه تم الله تعالی ہدایت پتری کړی در تذکوی مچی اللہ تعالیٰ ہر چیز پیدا کرے دے بیا اغت ہدایت کرے دے مولی دا فرعون اللہ نو پیدا کرے سو اغت ہدایت نو کرے انتا سو بیا سنگ مانا کوئی خود داغا وکی خبرت اخلاص شولا ثم حدا او بیا ہدایت کرے دے اغت ہدایت پیتری دا ہر یو انسان پا زلکی او پا ذہن کی پیترتن پیدایشی او پویا پیدا کرے دا معشوم تو گو رئی پاگی کی ہدایت پیتریشت دے معشوم چکل او گیشی بیا څنګه تلتقی وهی څنګه چغی وهی هغه ته اوس الله تعالی دغه ہدایت کړی دی چې ته جاړه که دغه گنټی ته بیان بجاو نه کېته او دغه ټلی ونه کېده ولږې نه مړ شي نو ثم هدا دی ته وایي ہدایت پتری الله د انسان په دې خلقت او په پیدایش کې دغه ہدایت پیدا کړی دی. یا دغسې وګورئ تاسو ماشوم چې کله خپل مور پیژني چې هغه یې راواخلي بس غلی شي دې ته وایي هغه ہدایت پتری کله چې یو مور ماشوم را واخلی او هغه غی کې واچوي سینې ته بس په خپل چرې په سینه باندې خوله کیږي ځان په خپل موړ کی دې ته وایي ہدایت پتری ثم هدا او بیا لار خودلې دغه ته. نو قال فرعون ویل فما بال القرون الاولى صدې حال دغه پیړو مخکینو مخکې چې زمونږ نه کم خلق تیر شوی دا غي څه حال دی د دې رزل په دې کې مقصد دا و چې دا به اوس په هغې باندې پتو لګوي چې هغه خو کاپیر و هغه داسې و نو مونږ به زه به خلکو ته ویم چې راشئ دا خو د ټولو مشرانو خلاف دی موسی علیہ السلام ته ویل قال ویل موسی علیہ السلام علمها خبر دا مخکین پیړو عند ربی زما در رب سره دی فی کتابن پا کتاب کی لا یذل ربی نغفر کیږي رب زما ولا ینسا او نه داغین څه شعر کیږي نو مې او ته خبر او کړل او هو مې او ته ونه کړل وې کړل او ته خبره بس الله تعالی ته دا علم دینو چې هغه څنګه خلق مخکین کم تیر شوی لا یذل ربی چرته دا معنا ونه کوي چې نه گمراه کیږي رب زما ولا ینسا نه وہی کہو تبیار نہ ارکی کی وہی لکھو تج غلط ترجمہ نہ کہ لا یذل ربی لا یخطئ شیئا نہ خطا کی گی اللہ تعالی پہ چیز کی نہ غافل کی گی اللہ تعالی دہی چیز نہ ولا ینسا او نہ د اللہ تعالی نہ چ شہر کی گی یو بل معنی تفسیر مدارک چ ډیر بہترین معنی کړی دا ولا ینسا ثوابهم وعقابهم او نہ ہری گی د اللہ تعالی نہ چاته ثواب ور کول او چاته سزا ور کول دا نیک عمل کون کو تو داغی دا نیک اعمال و ثواب ورکیا دادا اللہ نہ نیریگی ولا ینسا عقابهم او چاچ بد اعمال کڑی نو دا اللہ تعالی نہ دا نیرکی گی چ بس دا اللہ نب کیو ویر شو بس صدایو تور نکلل نا نا دا سی کار نکی لا یذل ربی لا یخطئ شیئا ولا ینسا ثوابهم وعقابهم تفسیر مدارک دا مانا کڑی دا دغه نہ بل خ مانا نشته دے الذي جعل دليل عقلي سلور کارونا د قدرت د الله تعالی ذکر شوی دی دی توي صفاتي فعليه الذي الله تعالی غزاد دے جعل لكم الارض چ جوړ کړی د استاد فارز مکه مهدن زید آرام مهدن پشان د غی گید مور پشان د زنګو باندې مهدن زید آرام دے وسلك لكم او پیدا کړی دی الله تعالی جوړ کړی دی الله تعالی استاد لپاره پیه په دغه غزمه کې سبلن لاري سبلن لاري دتللو وانزل من السماء اور اورول دی د اسمان د طرف نه مانو بد باران فاخرجنا به نراوبا سمونګه پاغي سره ګورې کستا سودی لک سوچ فکر کوي دی باز خبر ته تاسو ته ډیر عزت پیدا درکې تاسو په معنیو کې ویل دی په التیپ التفات پا کلام کی چراشی دا حسن پیدا کی پا کلام کی وہ گوری جعلا او بیا انزلا سلکا دا ٹول چرے دا غائب سی غیدی کندی بیا وی اخرجنا دا اوسا التفات شو سنا دا غیبوبت نچا تلار دا غتلار تکلم تلار اخرجنا راویستری دی منگا بیهی پا غی سرا ازواجن ازواجن سمانا دا تفسیر سمرقندی مانا کری دا اسنافن و الوانن جوڑی مختلف قسمنا یا مختلف رنگنا من نبات ان شتا دا غبوٹو مختلفنا ازواج ان دیده که شرط مانا دا ونک که چرا ویستری دی منگ پاگی سر ازواج ان خزی من نبات ان دا بوٹونا شتا مختلفی دا بوٹونا اللہ خزی را ایستلی دی سر نا ازواج ان پا مانا دا اصنافن سر دی مختلف قسم بوٹی اللہ تعالی را ایستلی دی او دوی مانا تفسیر سبن قندی اغوی الوانن ازواجن پا مانس سر دے قسمہ قسم رنگونا من نباتین دا غبوٹو شتا مختلفونا مختلف قسم بوٹی دی او مختلف رنگونا دی ہر بوٹی تا وہ گو رئی دا غی رنگ او دا غی شکل بعد بل بوٹی نا بدلی خامخا ہر یو بوٹی تا چو گو رئی اللہ رب العالمین دا غزاد دے بلا مانا متولی کئی ہم دا غ مانا دا خو عبارت بدل لے چی خرز ما دا خبر مقصد داره چی تاسو تا دا قرآن پا ویلو کی پس دا کولو کی آسانی پیداش چی زن پی بیا دومره را کلاوی او بیا نمونگا یو استاد و اغوی چی یو سلیر سر میلاو شو بعد خلق داری قرآن دا درسونو سرا دیر یاران دا سیادت نی وی ما تیوی چی زدی تهران یما ویسی بیدتی وند کیو وی ما تیوی چی زما استا اختلاف و یادا پخپل زیبان دی خوزه تاسو ته دا حیران یم چې تا لوټ فکر لګولې دې ستا आवाज زمون کور ته راځي د سار ته شروع کې مسپخین شي مازیګر شي نه تاسو ستړي کیږئ نه ستاسو سردا دغه کمیږي چې لګر دې زه پر می کتلې دې اوس وړاندې نور نوې مده څنګه چللې و چې زه درس کوم نو زما په ټوله زندګۍ کې ما پروژه کې اوس پر قران نه ختم کړې زه نشم کمیس ته وباسم د شپې د یورس د دورس بجو پر تناسب خوب راشي کمیس وباسم په ولاړ باندې بیا ګورم سلور پینځرو کوګانی زنه شمیرلې بس زمانه غرس او کوم چې کتلی اگر نه مغه ټول سره نه ورک شي بیا په درس په کولو کې رانه غرس ير شي د څنګه چل چې بیا ته کمیسونه وباسه یو بیا د قصې نو چې آسان شریته تفسیر سمعانی دې ذکر کړی دی ازواجن وی اسنافن الحمر الاحمر والاسپر والاخضر د دین مراد څه شه دی الوان تی مراد رنگونه ازواج مختلف رنگونه والا الاحمر والاسفر اول اول اخضر شنه رنگونه دی په بوټو کې نو احمر دی سره دی نو دغه سي زیړوالی تمایل رنگونه دی الله تعالی په ونه کې دا رنگونه پیدا کړی دی دې ځکه اسنافن نه مراد سری اگر رنگونه تی مراد دی دغه دا تفسیر سمعانی دغه معنا کړی دی تفسیر زاد المسیر سره یو بل خټکه ویل دی هغه دا غین خمزیدار دی هغه وی مختلفتن پل الوان ازواجن یعنی مختلفتن پل الوان و طعوم د دینه مراد چره مختلف والے دی پرنګونو کی او مختلف والے دی په خوراکونو او په خوندونو کی دا معنی مراد ده هر بوټه راو شو کوي د هر بوټی زیلا یا د هر بوټی پانا یا څنګه راو شو کوي یو خوردی یو بوټی ربل سره پرنګ کی مشابه نه ده لکه دا خامخا یو څه تبدیلی پکشته ده او دویم خبردار چی خوان چره دا بدل ده د میوه خوان هم بدل ده او دا بوټی چر او شو کوي نه د هر بوټی خوانم دا بدل ده غنم وسکه هغه یو شند کړي بیا جوار وسکه هغه بل شند کړي بیا وربش وسکه هغه بل شند کړي تروکه وسکه هغه بل شند کړي او بیا مرچکه وکي سموای او بیا په غنه هغه وکي سموای نو مختلف تل الوان دی او طعوم دی یعنی په خوراکونو کې په خوندونو کې په رنگونو کې د هر بوټي پرښته دی فاخرجنا به رایستری دی موږ په هغه باندې ازواجن جوړی من نبات انشتا د هغه بوټو مختلفونه د مختلف قسم بوټونه یو بلی معنی ته اشاره کړی دا مفسرینو هغه وی ازواجن د دین مراد جوړی تی مراد دی نر او ماده تی مراد دی په هر قسم بوټو کې الله تعالی نر او ماده پیدا کړی دی موږ په هغه باندې نه پویږو خو الله رب العالمین په هغه باندې خو پویږي د دین مراد څه شی دی ازواجن نه مراد نر او ماده تی مراد دی په بوټو کې الله تعالی هم نر او ماده پیدا کړی دی جوړی پکې الله تعالی پیدا کړی دی کلو خوراک کوي ورع او سراوي انعامکم ساروي خپل ان فی ذلک یقینا پدی کی لا آیات دیر دلیلونه د توحید د الله تعالی دی لول انه دا پاره د عقلن والو چا کی چې عقلی دی کی سوچ او فکر بیا کوي منها خلقناکم درې حالات الله تعالی د انسانانو ذکر کوي او دلیل عقلی دی منها خلقناکم درې زمکه نه پیدا کړی مونږ تاسو او فیها نعیدکم او پدی کی و دوباره اور بوزو منگا تاسو واپس کو بمنگا تاسو دارا پدا غزمک کی دیزمک تب ورزی و منها نخرجکم تارتا نخرا و دریزمک نبارا و باسو منگا تاسو دارا تارتا نخرا یو بلزل بس د انسان د ټول زندگی خلاصه الله تعالی بیان کړل انسان څه شی دی د زمکه نه پیدا دی زمکه ته وردی د زمکه نه راوځي د دین علاوه بل یو څه شی نشته دی زمکه نه پیدا دی زمکه ته وردی د زمکه نه راوځي بس خبره خلاصه شول زندگی د ختم شول ولقد اریناه آیاتنا و یقینا اخذ المنغا فرعون ته آیاتنا كلها اغنخي زمونغا كلها ټولي كلها نمرات کوم ټولي نخي کوم دی کیا هغه خو ته الله تعالی ټولی نه دی خودلی تاسو وګورئ تفسیر سراج المنیر معنی کړی د ډیره بهترینه معنی هغه وی کله نه مراد پدې ده کې دانه ده چې ټولی نه خېری وای د ټولو نه مراد پدې ده کې کومه ده هغه ټولی دی چې په قران کې الله تعالی ذکر کړی دی چې سورۃ الاعراف کې هغه ټولی تی مراد دی ټولی خو یو زرو می کنه ټولی خو یو لاکه می او ټولی نه هم دی نو هغه ټولی هغه نه دی الله تعالی او ته ټولی او خودلی اغه وی دا عبارت سره ولیکي آیاتنا كلها نخز مونگا ټولي كلها اي التسعه المختصه بموسى ادين مراد اغنها ټولي نها نخوي ټولي نها نخوي چې دغه ټولي موسى عليه السلام تور کړل شوی دا معنی مراد ده التسعه المختصه بموسى تفسير سراج المنير دغه ذکر کړی اگر ټولی نخی چې موسی علیه السلام سره خاص وي د هغه معجزات او هغه ټولی ول الله ورکړي او هغه الله تعالی فرعون ته خودلی پکه زبانو دروغجنې ک موسی علیه السلام دروا ابا و انکار وک ابا انکار وکړه سنه تفسیر مداری کوي و ابا قبول الحق د حق د قبولولنه انکار وک او تفسیر جلالین معنا کړی دا و ابا ای وحد الله تعالی د دې خبرې نه انکار وکړه چې الله تعالی یک یو ذات مني او د شرک نه قلار شي و ابا ای وحد الله تعالی تفسیر جلالین دا معنا کړی قال ویل فرعون اجئتنا آیت راغلی مونگ تالی تخری جنا من ارضنا چه او باسی تا مونگا دا وطن زمونگنا بس تا سیاسیانو کار دا غی دا سکار کئی وی دا خود شدگردی مونگا را دی ملک و دا دی وطن نو باسی بسحر کا پا سحر و پا جادوستا سر یا موسیٰ اے موسیٰ فلنا اتینکا نخام خارب و لمونگا تا تا بسحر مثلی جادو پا شاند دا غیبان دی اگر سرنگ جتا جادو گری دا غسی جادوگاران برتا مونگا نور امراولو فجعل بیننا نمقرر کدوم پا میند کی و بینکا استا پا میند کی موعدن موعدن وخ اوزه مقررا دس مانا می توقل لیش دوان خبری بکراغ دلی دیده که مپسرین و لکلی دی موعدن مراد وخ یا صرف زینه دی بلکه وخ اوزه دوان تی مراد دی زرت حواله ویما دوا برا طبیع کوی تفسیر سراج المنیر مانا کرده موعدن من الزمان والمکان بس خبر اخلاص شوله نو موعدن دس مانا من فقط نکوی چه وقت مقررا وخ مقرر که او داوام صرف نوای چې صرف زی مقرر کا تا سورست وګورئ دا د الله تعالی چې چاته پوی ور کړی الله تعالی دی د مفسرین او تاجر عظیم ور کی چې مونږ ته خبر اسانه کړی ده وستا سو وګورئ ورست وای لا نخلفو نحن ولا انت مکانن سوا نو مکانن سوا کی اشاره ده دیتا چې زی هم تعین کا او بیا ورسته وای چې و ایحشر زیدی غزه وخت کوم دی یوم زینتی او وخت د ساخت دی نو دو معنی په موعدن کې شولې یو د زیتعین او دویم د وخت تعین دا ورسته آیاتونه بیا په خپل معلومی نو دې ځکه چې وای بس خبره خلاص شي موعدن من الزمان والمکان اگر وخ او زی مقرره لا نخلپوه خلاف بنکو منگا نحنو منگا ولا انتا و نتا مکانن سوا چیزی برابر تا دین امراد سشه دی مکانن سوا زیده خو برابر زیده یو مانا تفسیر موردی کرده اگر زان لبل عجیبا عجیبا خبر یار یو سوکی وی مکانن سوا سوان مانا دار چی مستویین یتبینو لناسی ما بیناہو پی مستویین زیده خو برابر زیده اوار زیده اوار اڈا گدا وی یتبینو لناسی ما بیناہو پی کل دا سیوشی سڑے بیان کئی او خلق دا مقرر نینی دا بیان کون کے نینی نو بیا دا غیر دیر اثرات نی او ار سڑے دا غواڑی دا خوص مقابلہ دا کنا مقابلہ دا مقابلہ نو هر سړی دا غواړي چې زو ته نږدې یم چې زه یې وینم چې دا څنګه چللی نو سو مکانن سوا زی برابر مستویین یتبینو للناس ما بیناه فیه چې زی اواری داسې نه چې ځان له په کوټه کې کینئ پنځه کسان یو نور چې ټول بار غوبل جوړ شوی نه چې موږ دا څه کوو چې دا ټول خلک یې داسې یو ځای بی مکانن سوا تفسیر ماوردی دغه معنی کړې ده دویم معنی تفسیر سمرقندی کړې ده اغه وی سوان مراد دغه خپل خپل دی باندې دی وای دغه نه نیمه خبر اغه وی مکانن سوا وسطن بین الفریقین داس یو ځای چې دوانه فریقین اغه ته حاضری کولای شي داس یو درمیانه ځای مقررول پکار دی چې تو ته هم راتللی شي او مونږ هم راتللی شو کای واځي داس ځای مقرر شي چې اغه ته حکومت لالات للی شي او بیا طالب جانو ته نشي تللی خدا بیا ګرانه خبره شوله او که داسې ځای چې طالب جان خول د کې تللی شي حکومت لالا یاریږي هلته هغه نشي تللی فرعون نشي تللی بیا به څه چل کیږي نو وسوتن بین الفریقین چې داسې بوش په مونږ باندې هم ډېر زیات رانه شي په تا باندې هم رانه شي بس یو درمیانه ځای مقرر کا چې دواړه ورته رسیایی کولی شو رسېدلی شو ته دغه معنی ده مکانن سوا هغه ځای برابر نو قال ویل موسی علیه السلام موعدکم یوم الزینتی اغا وخ اغا ورز دا خوشحالی دا موعدکم اغا وقت مقررا یوم الزینتی اغا ورز دا خوشحالی استاسو دا دا دی وقت دا خوشحالی دا دی نمراد چشه دی نو پس سرینو لیکلی دی فرعونیانو با جشن ازادی کاو چشه چود آگست بے کاو فرعونیانو دا کار کاو خواه چود آگست دا چه کرده دی دا فرعونیانو کرده دی دا اوګه خطیب سیب سوی 14 اگست وای 14 اگست 14 اگست ده 14 اگست نه 14 اگست ده نو هغه به یو جشن مناوهه دا فرعون دا پیدائش دا ورځی جشن به مناوهه ازادی او خوشحالی به مناوهله نو موسی علیہ السلام ته چې بس ورس خو قشوله ستا سره جشن ورس شوله او دویم علماء لیکلی دی وای دا فرعون دا تاج پوشی ورس به مناوهله دا فرعون دا تاج پوشی ورس به مناوهله چې هغه ته په کوم ورځ باندې بادشاہی ورکړل شوی و او دا غی په سر باندې د بادشاہی تاج خودلی شوی نو دیو به هغه ورځ مناوهله نن سبا پاکستان کې وګورئ بلکې په ټوله دنیا کې عموما داسې ده هر چا ځان له تاج پوشی ځان له ورځی د جشنی ازادي ځان له ورځی د پلانی ځان لی د پلانی ځان لی د فرعونیانو هم دغه ورځ وه داسې کولی دې کې هغه بله خبره هم تاسو ته معلومه شوله مفسرینو هغه لیکلی دي ځان درته نه وایم خو تاسو پخپله په هغې باندې پوهیږئ زی مقرر شوی دی تاج پوشی خصوصا په هغه ځای کې کیږي چې په هغه ځای کې بادشاه ناسي نو په هغه ځای کې اهمیت ډیر زیات تاسو وګورئ 14 اگست چې په باجوړ کې یا په سوات کې یا په دیر کې یا په وزیرستان په دې ځایونو کې څومره کیږي د هغې په نسبت باندې به زیات جوش او خروش به کم ځای کې په اسلام آباد کې به ډیری نو مناظره به کوو په اسلام آباد یعنی هغه کم چې مرکزی ځای د ملک نو هلته کې به کوو دغه ځکه چې تاج پوشی په هغه ځای کې کیږي دا تاج پوشی ورځ زیاته په هغه ځای کې خلک مناوهي و ایحشر الناس او راجم بکلی شي خلک زحن په وخت د ساخ کې د ساخ وخت ولې مقرر شوی دی که خلک د لری لری ناراضي نو چې بیا څوک دا ونه وایي چې مونږ نه ورا رسېدلی ډیر زیات اجتماع مقرره نو بیخي د وخت هم مقرره وه ځکه هغه لری لری خلک به در راونه رسېږي نو د ساخ ټیم مقرر شو او ډیر ناوخت هم نری مقرر شوی ولی که ناوخته مقرر شي نو بیا خو واپس خلک خپلو کورونو ته نشي رسېدلی بیا به نه راځي نو د ساخ مقرر کا که ډیره مناظره وشي زیاده ماسپخینه پورې دی وشي نو خلکو ته را رسېدلی هم شي او بیا خلک رسېدلی هم شي په خپله موقع باندې په خپل وخت باندې خپلو کورونو ته رسېدلی شي و ایحشر الناس راجم بکلی شي خلک زحن په وخت د ساخ کې فتولى فرعون مخ وګرځاو فرعون تولى فرعون دو معنی علماء ذکر کړی دي یو معنی دار چې مخه واړه او یعنی په زد او په عنااد باندې ودرید په زد او په عنااد باندې ودرید کلک شو په زد او په عنااد باندې دویم معنی فتولى فرعون معنی دار چې روان شو فرعون د خپل د تیارې د پاره د مقابله او تیارې د پاره روان شو د غزینه د مناظرې وخت او ځای مقرر شو وخت کې دوه خبرې مقرر شولې یو وخت یعنی په کم ټیم باندې به مناظره شروع کی هغې تعین مشو او په کم ورځ او په کم تاریخ باندې به د هغې تعین مشو د ځای تعین مشو درې خبرې شولې په جمع کیدهو راجم کیدهو فجمع کیدهو هو مکره تفسیر تبری معنی کړې ده نو راجم که هغه خپله منصوبه خپل مکر او تدبیر راجم که د دې نه مراد څه شی دی نو تفسیر کبیر کی امام راضی رحمت اللہ علیہ ذکر کړی دی عبارت خلو گوگت دے خو هغه دا ذکر کړی دی جماع کیدہ السحرتا وسائر من یجتمعو لذالک راجم کل ساحران او څوک چې دغه مجلس ته حاضر ول غختل هغه هم حاضر کړل پولیس دی پوجان دی ایسای وال دی نو هغه ټول راجم کړل بیا امام راضی رحمت اللہ علیہ وی ویدخل فیه الالات وی دی که آلات هم داخل لی پا جامع کیده نو نور کم آلات و اسباب د اجتماع دا پار چه لازمو لکه دی وقتی لوٹ سپیکر دی اپ ام دی یا پلانه نور آلات و اسباب اگر طوله تو برابر کل جامع کیده هو امام راضی رحمت اللہ علیه تفسیر کبیر کی دا گوی جامع کیده هو السحرتا و سائر ما یجتمعو لذالکا چه سا راجم کول پا کار و غیر راجم کلل وی ویدخلو پیه الالات تا دی اجتماع دا پار چه کم آلات و اسبابو نو آغای متطول برابر کلل ثم اتا و بیاراغ قال لهم موسی ویل اغیتا موسی علیہ السلام ویل اکم تواب شی مپسرینو لکل لکل چه ساحران راغلل موسی علیہ السلام اغیتا ول ترغیب او ترهیب ورکا دا خبری او توکلل که زما سره مقابله کوي دا یقینی خبره ده چې تاسو به ناکام کیږئ خو چې تبا کیږي ورستو دا غینه خبردار چې دا مقابله مکوي. مفسرین لیکلی دي دا ساحرانو ته موسی علی السلام اول بیان وک دی بیان په هغه باندې اثر وک او په خپل منځ کې اختلاف پیدا شو. بعضی ساحران ویل چې یاره دا خودسی خبری کوي دا خود ساحرانو خبری نه دی دا فرعون خو مونږ ته ویل چې تاسو بر ساحر سره مقابله دغه دا خبری خود سحر او د جادو نه دی ځکه یو چرسی بل خو پیژنې کنه یو جادوګر خو بل پیژنې نو دغه دا خبری خود جادوګر نه معلومیږي مونږ خو راغلی د جادوګر مقابلې ته هغه نور ویل ما دا اسی چالاکی کوي ویل نه دا جادوګر دی مقابله سره کو نو په خپل منځ کې لګ په اختلاف کې اول ورغلل. قال لهم موسى ويل ساحران تو موسى عليه السلام ويلكم تواب شيء لا تبتروا على الله كذبا مجوڑوی پر الله تعالی بنی دروغ پ یسحتکم یسحتکم معنا یهلککم تفسیر جلالین دا معنا کړی دا هلاک بکی او تواب کی تاسو در به عذاب ان په عذاب سره وقد خاب من ابترا او یقینا نا امید ده هغه څوک چې جوړی پر الله تعالی بنی دروغ څوک چې پر الله بنی دروغ جوړی نو هغه سړی تبا دی او نا امید ده د الله تعالی د مهربانی نه. فتنازعوا امرهم نو اختلاف کاغی امرهم په بار د کار داغی کی امرهم دینه مراد څه شه ده یو قولم پسترین داري چې مراد د دینه په کار د دیو کی یعنی د نبوت په واره کی داغی اختلاف پیدا شو. و اثر النجوا او پټه جرګه او کله تفسیر سمرقندی لیکلی دی فتنازعوا امرهم یعنی اختلافو پی ما بینهم سرا من فرعون د فرعون نه پټه په خپل منځ کې اختلاف پیدا شو دی ساحرانو د جادوګرانو امرهم و اسر النجوا او پټه وکړه د جرګه جرګه پټه وکړه د فرعون نو قالو ویل دی ان هازانی له ساحرانی یقینا دا دوانه خامخا جادوګران دي یقینا خامخا دا دوانه جادوګران دي ان هازانی دا این مخفف عن المسقل لے یقینا دا دوانا خام خا جادوگران دی یوری دانی غواڑی دیو ایو خرجاکم چوبا سی تاسو در من ارضکم دا زمکی استاسونا دا وطن استاسونا بسحر احما پخپل جادو بانی ویز هوا بی طریقتکم المسلا اوران کی لری کی ختم کی لار استاسو دین استاسو المسلا غورا طریقتکم دا دین و مراد سشده تفسیر سمرقندی معنی کړی د سنتکم و دینکم ستاسو د پلار او د نکه طریقه او ستاسو قانون او نظام ستاسو د 73 آئین هغه بدل کی د 73 آئین دی او کړی 76 دی هر شی چره دینکم المسلم دا تفسیر سمرقندی معنی کړی د سنتکم و دینکم. تفسیر مداری کم دغه معنی کړی دا ویز هبا او لری کی وران کی به طریقتکم المسلم بشریعتکم ستاسو جکم شریعت گوری دا یو بل خبر تست معلوم شول دین خا فرعون اغه تواغوتی قانون تاغیتم شریعت وای اغه ته سوای شریعت وای اشاره شول دیتا چې هر څوک خپل دینی بی دینی چې پیش کوي نو هغه په یو خسته شکل کې پیش کوي انجوز ولو گوری چې هغه په کم دی تزی اغه وستا د ستا به د سی خیرخوا خپل ځان ثابت کی ته په دنیا کې حقدر زما د خیرخوا دی بل څوک نشته دی او نن سبا چې جمهوریان جمهوریت کیا اغه د سینو چې د جمهوریت یو بیکار شه دی زموږ سره کې شریک شه اغه د سی په یو خیسته شکل باندې پیش کی چې خلک خامخه چې د سی استاد یو غټ عالم یو غټ پټکی وهله یو غټ شیخ سی وی دا د اوټ دا پرچا ستا د جهاد او ستا د قتال لپاره دا پرچا د چته دا کې اغبل تو وای چې ورزی غټ شیخ سیب دی اوسه خلک پیژني مثلا دنیا شاگردان دي اغه وای چې دا عبادت دی چې ورزی دا به او د سم نه کې دوه رکعات مون به تم کې دا سمر په خیسته شکل په خوګو الفاظ باندې غي پیش کله نو به طریقتکم تفسیر مداری کوئی به شریعتکم اغه دا وای چې دا شریعت دی شریعت ستاسو دا شریعت بدلی او یا دین او ستاسو سره پلار او د نیکه طریقه بدلی دوه خبره وکړي الحاصل فرعونیانو او پارلمان والا دو خبری داسې وکړلې یو دا چې حکومت والا دغې نه یره کوي حکومت والا په هغې باندې خفه کیږي ته حکومت والا ته ووایه دا ځای به پرېږدي او ما ته به دا وطن پرېږدي او دا چوکۍ او دا کرسۍ به ستا ختمیږي نو په دې باندې حکومت والا راوپارول او عوام په دې باندې خفه کیږي چې قبلې ته خپې مخکې نو بیا چېری په هغې باندې هم غیرت کوي بیا دله خپې هم وهي په دغه باندې نو عوام خفه کیږي په دین باندې عوام په دین باندې خپکیږي. نو فرعونیانو یو خبر دا وکړه چې ساسو دین بدلی دیر پاره چې عوام د موسی علیه السلام په خلاف باندې ودرېږي، او دویم حکومت واره ده او پوجیان او پولیس چې هغه د موسی علیه السلام په خلاف باندې ودرېږي. دا دوه خبرې دیر پاره وکړلې. او دا المثلا دا سمانه ده، تفسیر جلا تفسیر سراج المنیر معنا کړی ده المثلا الافضل، غوره طریقه ده، یعنی هغه خپل دین او خپل قانون او نظام ته سوای غوره وای. په اجمعو کیدکم نو کلک کی هغه تدبیر خپل خپل تدبیر او منصبی کلک کی، ثم اتو سپا او بیا راشی سپونه سپونه. تفسیر زاد المسیر معنا کړی ده صفن په معنا د سپوپن سره ده، دا مفرد په معنا د جمع سره دی، دا په معنا د جین سره دی، ډیر صفونه جوړ کړي. دا سره پاره دیر پاره چې په موسی علیه السلام باندې رعب راشي، دیر پاره چې صفونه جوړ کړي. وقد او بل دا چې بینظمی نه په کار کنه، ځکه کله چې بینظمی جوړه شي خو بیا خو پوره نه معلومیږي چا وګټل، نو داسې کار نه دی په کار چې شپیلی شروع کوي او لاسونه پړقول شروع کوي او داسې وکړي چې بیا پکې پوره معلومات ونه شي. وقد افلح اليوم ويقينا كامياب دي نن راز من استعلى اغه سوق چې هغه بري اومنده. من استعلى تفسير سراج المنير معنا کړی د من غلبه، سوق چې غالب شو زورور شو بري اومنده بس هغه کامیاب دی. نو قالو دی ویل یا موسی، اے موسی، موسی علی السلام ته ویل اما ان تلقي يا اغور ذواتا و اما ان نكون اول من القى، او یا بشومنګه اول د هغه چانه چې هغه غردی مونږ وګرځو اول دا سیزونه کنه ته وګرځې. نو قال ویل موسی علیہ السلام بل القول کی وګرځو ای تاسو، فیضا حبالهم رسی داغي و عصیهم او امساگان داغي، یخیل الیه خیال تراتلی د موسی علیہ السلام من سحرهم د جاد د وجد جادو داغي نه انها تسعا چې د منډه وهی با سحر او جادو اثر کیا. نو په موسی علیه السلام باندې داغي اثر وشو. اگر کاغه د الله تعالی پیغمبر دی خدای او ټکی او پکې یاد ساتي، سحر او جادو په پیغمبر باندې هم اثر کوي خو دوه خبرې نه، یو په عقل باندې او دویم داغي په دین باندې اثر نشي کولای. دا به سره خامخا یاد ساتي، په نبی علیه السلام باندې چې هم سحر او جادو شوی یو عقل یې نه خرابیږي او دویم داره چې دین په دین ته نقصان نشي رسولی اگر که نور اثر پې کوي. د موسی علیه السلام هم په سترګو باندې داسې اثر وشو نظربندي غوندې کې پرې راغلله، هغه امساګانې او دغه چې دیو کوم هغه پړی مړی اچولی وو د موسی علیه السلام دې خیال تلسې راتلل لکه چې دا خو چې خوځي ګرسې منډې منډې وهي. نو په او جسا محسوس کلا فی نفسی، محسوس کلا موسی علیه السلام پی نفسی په خپل کې خیفتن یرا موسی، موسی علیه السلام. تفسیر جلالین معنا کړی ده او جسا یعنی احسا، محسوس کلا، محسوس کلا په خپل لکی موسی علیہ السلام یرا، او دیتا تبعی یرا وی دا د نبوت سره منافات نشته ده. قلنا ویل منگا لا تخب میریگا انکا انتا لعلا یقینن تی تبرای انکا انتا لعلا. تفسیر جلالین مانا کرده ده انکا انتا لعلا تا اوچتی بالغلبتی، یعنی تا اوچتی پا اعتبار دا غلبی سره دا مناظره و تا گٹی یریگا ما. والقی ما پی امین که او غرزوا اغسا جستا پا خیلاس کی دی، تلق پونو تیر بکی ما سنعو اغسا چی دیو جوڑ کری دی، انما سنعو قید ساحر، یقینا اغسا چی دیو جوڑ کری دی نو اغا خو قید ساحرین اغا چلول او منصبی دا ساحر دی دا جادوگرانو دی. ولا یپلیو ساحرو او نکامیابی گی جادوگر حیسو آتا، هر دیکی چا غراشی جادوگران نکامیابی گی اغا چا هر دیکی راشی. فالقی سحرتون اوغرزول شل جادوگران سجدن سجده کون کی، قالون ویلاغی اولقی اسی غر مجهول ذکر شویده مخکی میں تبدی کی وجہ ویلیو، یعنی بی اختیار دی د موسی علیہ السلام اغه خبرو او بیا د موسی علیہ السلام دی معجزی داسی مجبور کلل دی ته چې بس بی اختیار اوغرزول شل سجده کون کی. قالوا ولغي آمنا ایمان را وړه دی مونږه به رب هارون، پر رب د هارون علی السلام او د موسی علی السلام باندې. نو قال فرعون بدمعش ویل آمنتم له، تاسو ایمان را وړ په د باندې، قبل ان اذن لكم، مخکې د اجازت زمانه مارته لای اجازت نه کړه او تاسو په د باندې ایمان را وړ. اوس په بل بدنامه لګی، کله چې پیل شو په مناظره کې پیل شو و شرمیده، او بیا شرم دار چې او پټیګم نه کنه، یوم زینتو وخت د ساخ دی دنیا مخلوق را جمع شوی دی د لری لری بانډون اپ کیم خلق را غلې د لری زین ساخ ټیم دی دا قال ان ویل اغه ویل فرعون امنتم له تاسو ایمان راوړ په دبر نی قبل ان اذن لكم مخکی د اجازه زمانه تاسو ته انه لکبیرکم الذی وصف بل بدنامه لګی وس یو سره مرګری او ترم بدنامه ی لکبیرکم دا تاسو هغه مشر استاد دی الذی اغه علمکم السحر چ خودلې تاسو ته سحر او جادو تفسیر سراج المنیر وی لکبیرکم یعنی معلمکم الذی علمکم السحر دا ستاسو هغه لوی معلم سیب دی لوی معلم ستاسو دار دا تاسو ته خودنه دم کړی دا فلو قطع عنا ایدیکم نو خامخا پرې به کم ځا لاسونه ستاسو ارجلکم او خپې ستاسو من خلاف ندل بدل وس زورنه ده دا فرعون ولو صلبنکم او خامخا دری خبرې فرعون ذکر کړی دی په دې آیات کې یو دا چې لاس او خپې وم عدل بدل پرې کما دویم ولو صلبنکم فی جذوع النخل او خامخا پانسب کم د تاسو دره په تنو د کجرو کې ولا تعلمن او خامخا پوی وشی اینا چې کم یو زمونږ نه اشد عذابا سخت دی په عذاب ورکولو کې و ابقا همیشه د عذاب دغه همیشه عذاب والے دی مراد درین سوک دی اینا کم یو په مونږ کې نو تفسیر بیضاوی لیکلی دی اینا د دین مراد یرید نفسه و رب موسی الذی آمنوا به تفسیر بیضاوی دغه معنا کړی دی چې پویا شی پی بیا چرته دا خبر د باندې رانه شي چې اینا نه مراد څوک دی کم یو په مونږ کې نو یرید نفسه فرعون د خپل ځان یادی و رب موسی الذی آمنوا به اغه رب د موسی چې د ساحرانو په هغه باندې ایمان راوړ نو فرعون دا ټکه وای اوس په پته ولګی چې په مونږ دوانو کې چې اغه رب د موسی دی او ز په دې کې کم یو زیاته سخت صدا ورکي او داغه صدا همیشه ده اوس په پته لګی چې دا څوک کوي دې کې داغه داغه وا بدماشی ذکر کړل دار دیر پاره چې د ساحران واپس د موسی علی السلام مرګرتیا پرېږدي نو قال وقبل لن نؤثرک هیچری نه غوره کوو موږ تا لره علی ما جاءنا په مقابله د هغه څه کې چې راغلی دي موږ ته من البینات د ښکاره معجزاتو نه والذی هغه ذات په تورانا چې پیدا کړی مونږه نو مونږ تا نه غوره کوو په الله تعالی باندې او مونږ تا نه غوره کوو ستا خبره مونږ نه بنو په مقابله د هغه څه کې چې موږ ته معجزات راغلی دي موسی علیه السلام معجزات راوړي دي تقضی ما انت قاضی نو فیصله او کا هغه څه چې ته فیصله کوونکې انما تقضی یقینا فیصله چلیږي ستا هذه الحیات الدنیا په دې ژوند دنیا کې ستا فیصله خو صرف په دې دنیا کې چلیږي مړه چې څه کین وای کا داسې په دې آیات کې شجاعت د ساحرانو بیانې سخت بهادری او کله سخته انا آمنا بربنا یقینا مونږ ایمان راوړل دی په خپل رب باندې لیغفر لنا دیر پارا چی بخنو کی مونگتا خطوایانا زمونگ گناهونا وما اکرهتنا او آغا چی تا زور کرده پا مونگ باننی علیه پا مونگ باننی علیه دا دا پا بارکی من السحر دا جادو کولونا دا دی سمانه دا ما اکرهتنا علیه من السحر یو مانا جی کر کرده هم پا سرینو و یک کل چی وی د مقابلین مخکی موسی علیه الصلاۃ والسلام دیو تا غ بیان وک وی لکم لا تبتروا علی الله کذبا تباب شی په الله باندې دروغ ما جوړوی کو دی ساحرانو دی فرعون ته ویلله چې موږ در سره مقابله نکو فرعون توی چې نه کوي دل دکیم جوړندوم اوسه پرې دم نه نو اکراه وکړه په دی باندې نو دا مقابله ته مجبور کړل و ما اکرهتنا علیه من السحر او هغه چې تا اکراه او زور کړی دی په مونږ باندې من سحری د جادو کولو نه یو معنا دا ذکر کړی دی مفسرینو نو دیو چې دا مقابله کړی ده نو په حالت د اکراه کې کړی ده الله تعالی به هغه زموږ معاف کړي دیو دا خبره وکړه دویم مفسرینو ذکر کړی دی ور دین مراد دار چې د فرعون په زمانه کې په مصر کې فرعون با په خلقو باندې په زوره جادو زده کاوه په زور او په جادو زده کاو نو ما کرهتنا علیه من السحر ته چې په خلکو باندې سحر او جادو په زور او په اکراه سره په مکتبونه او تعلیمونه په تکه نو اغی کی چھ من کم گنانگار شوی پا حالت تا اکراح کی چھ من سکڑی دی من تا اللہ تعالی غم ماب کی تاس برسی ہوئے دا دوان مانی مراد دی سا دا دوان مانی مراد دی ذر تا حوالو ایم دا تفسیر اغولی کئی دا دویم مانا چی ذکر کردی دا نو دا مانا ذکر کردی دا تفسیر سراج المنیر وست دی دوان مانا گان تی چی شارک کردی دا تفسیر جلالین کردی دا وست دا دوان مانی او دا متبون تا سزدک للا وست دا تفسیر جلالین عبارت ولی کئی نو علاو پی پوی گئی او کد دا وضاحت مصر نیز دا کردی او صرف تا سواغی تاو گورن بیا پا دی بانی پوی گئی نو چردی سمت لب دیر دی تفسیر که مدرسه کم چرته بیا جلالین پڑاوه دا قضیه که بطا بیا کمی صوبا سا چی سنگ چل لے اس تیبانی خوص مونگ نپویو ما اکرهتنا علیه من السحر نو اول معنی که سمانا مراد و عمل دا سحر سا یعنی تا چی مونگا دا دی سحر دی عمل کولو تا مجبور کلو چی مقابله و کمونگا رسا دا موسیٰ علیہ السلام او پا دی دویم معنی که بیا سا تعلم دا سحر سا تعلم دا سحر نو تفسیر جلالین حوالہ اصولی کیا غوی وما اکرہتنا علیہ و اغجتا اکراہ کردے پا مونبانی من السحری تعلمن و عملن تعلمن و عملن نو دا دوانا کارون بے کول یو دا چی پا زور بانی بری پا خلکو بانی سحر و جادوز دکاو دویم و عملن عمل سو لمعارضت موسیٰ عملن دی بیا مونگا مقابلی دا موسیٰ علیہ السلام تا تیار کرلو پا مونبانی دی زور وکا نو تعلمن و عملن لمعارضت موسیٰ دا دوان مانی پا دیکی مراد دی دقا مانا تفسیر جلالین دوان مانو تا اشاره کردی والله خیرن اللہ تعالی غورده و ابقا والله تعالی همیشه دی سنگ اللہ تعالی غورده و همیشه دی نو تفسیر جلالین تا چی بیا نیتلی نو پا دیوان نپویه گئی والله خیرن اللہ تعالی غورده والله خیرن من کا ثوابا اذا اتویعا او الله تعالی غوړه د استانه ای فرعون په بدی ورکولو کې کله چې داغه اطاعت وشي والله خیر منک ثوابا اذا اتویع زم او ابقا الله تعالی همیشه دی سمانه ده او ابقا منک عذابا اذا عسیا او الله تعالی استانه همیشه دی په عذاب ورکولو کې کله چې داغه نافرمانی وشي ستا صدا به سومره خو کال به دو میاشتې به درې میاشتې به او د الله عذاب هغه همیشه همیشه دی خو کله چې دغه نافرمانی وشي والله خیر منک ثوابا اذا اتویع او وابقا والله تعالی همیشه دی منک عذابا اذا عسیا کله چې دغه نافرمانی وشي انه میاتی ربه یقینا څوک چې راشي خپل رب ته مجرما چې دا مجرمی یعنی ګناهګاری او دا اللہ تعالی خبر نہیں منلی فإن له جهنم یقینا دا غر پار جهنم دی لا یموت فیها نب مڑکی گی پاگی کی ولا یحیا او نب جوندے کی گی نچن جوندے دی نہ مڑ لیندا سشی دے دا خوست سشی بیا نہ جوڑی گی کنا انسان بخیا مڑ یا بسئی جوندے وئی نو بیا لاڑ شئی تفسیر جلالین اغوی لا یموت فیها نب مڑکی گی پاگی کی ولا یحیا او نب جوندے پ پیدمن جون سرا ولا یحیی تنفعه دا سی جون به نه چې د تا جون پیدا ورکی جون خوده لکه په جهنم کې جون دی نه بیا سزا څنګه ده د مړ انسان مثال خودس دی لکه لرګي یا ګټو دغه شیته دغه لري نو ولا یحیی تنفعه د سی جون به په جهنم کې نه چې د تا جون پیدا ورکی دا سی جون بنئ و میاته اس بشارت ذکر کی او اغه سوک چراشی الله تعالی تا مؤمنن په حالت د ایمان کې قد عمل الصالحات چې عملونه کړی نیک په لایک لهم الدرجات العلان دا غیر پاره درجی دی اوچتی دا غیر پاره اوچتی درجی دی اغه اوچتی درجی کوم دی جنات عدن چې هغه جنتونه د همیشوار دی تجری من تحت الانهار چې وای ګلان دی راغی نه ولی خالدین فی همیشه وای پای کی وذالک جزاء من تزکا او دا بدله د هغه چا دا چې ځان پاک ساتلی د شرک نه من تزکا من تطهر عن الشرك والمعاصي مفسرین دا معنا کړی دا چا چې ځان پاک ساتلی د ګناه او د شرک نه دا غیر پر الله تعالی بیا نیکی بدله ورکړي.